Velkommen til De Gnavende Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg et hold så fantastisk, at de kun er et pizzeria fra at være en tv-serie fra 90'erne. Det er naturligvis Marianne, Christoffer og Niels. God aften til jer. Er I friske? Vi er friske, Morten. Og jeg kan kun sige én ting. Thank God for Side B. Ja. Jeg er virkelig glad for, at vi har Side B, sådan at vi kan lave den her sequel. Fordi hvis vi ikke havde Side B, så var vi der. Så havde vi kun fået én film. Ja. Nu får vi ikke tre, fordi vi havde Side B. Nej, faktisk fire, fordi vi har Side B. Så vi får en, hvad er vi for en femmer også, måske? Fordi at, ja, det gør vi. Det gik så godt. Ja. Ja. Den... Jeg kunne bare godt tænke mig noget ræb og sådan en cheeseburger. Ja. Når firen tjener mere end et lille lands bruttonationale produkt, så tror jeg, vi får en femmer. Et lille land, ja. Siger du. Det er et meget lille land. Ah, det er da ikke så lille. Er det det? Er det ikke $1 billion eller sådan noget, den har tjent ind? Jo, den har tjent ganske godt. Ja. Så det vil være meget mærkeligt, hvis der kom en Jurassic Universe. Ja. Mr. Universe. Så laver de en, Cypher Channel. De laver en sådan en mockbuster, hvor det er så, at hejerne, de kæmper mod dinoerne næste gang. Op i rummen. De kunne også knytte den sammen med 2 og 3, som jo kører over i Planet Hulk-territoriet, så det er sådan en Jurassic Planet Hulk World Tour. Ja, ja, ja. Altså, der var jo de der dino, der er jo den der rundsvæg scene med den der dino, der snakker i træerne. Det kommer vi nok også til at snakke om. Så de, er der en, der snakker? Mm? Ja, en drømmesekvens. Nå, det er fuldstændig glemt. Alan. Okay. Ja. Sådan, ja, det er sådan en velociraptor, der er oppe i flyet sammen med ham. What? Det er sådan rimelig, ja, det er sådan. Fordi han sidder og drømmer meget om det der med, at de lige pludselig fundet ud af, at de måske har kommunikeret dinoerne. Og så er det, han får lært den der fløjte der, at så kan på et tidspunkt fløjte af dem, og så styre dem. Det er ligesom det her, det Star-Lord i Guardians of the Galaxy. Det gjorde Sam Neill bare først. Det er fandme en dårlig film, tror jeg også. Nå, godt. Jamen fedt. Niels, det er dig, der har bestemt, hvad vi har set til den her gang. Ja. og jeg har tænkt mig, at jeg kan ikke overgå her, det Mariannes resume. Nej. Så jeg har tænkt mig at lave sådan en lille totrinsraket. I første omgang, så vil jeg lige tage resumeret det, der står bag på DVD-coveret. Sådan ganske kort. Yes. I The Lost World tager Steven Spielberg også med tilbage til Jurassic Park. Denne opfølger er et kanonhit med endnu flere dinosaurer, mere action og flere utrolige visuelle effekter end sin forgænger, som slog alle rekorder. Der er gået 4 år siden katastrofen i Jurassic Park. 2 grupper kæmper mod tiden for at afgøre skæbnen for den fjernliggende øs forhistoriske beboere. The Lost World er en filmklassiker, som du aldrig bliver træt af at se. Det er så det, der stod bag på DVD-coveret. Så sagde jeg, at DVD-coveret er fundet inde på Laserdiscens hjemmeside. Og der er så også brugerkommentarer. Og der er faktisk en rigtig god, dårlig brugerkommentar, eller negativ brugerkommentar. Inde på Laserdiscen, der kan man anmelde op til 4 stjerner. Og man kan anmelde helt ned til et kors. Og det betyder så, at det er det arveste lort. Og det har den fået, den her, og den er anmeldt, nu ved jeg ikke, om han sidder blandt vores lyttere selvfølgelig, men det er Rasmus fra Aalborg Sydøst, den 22. maj 2005, han har anmeldt den. Overskriften: endnu en dårlig Spielberg-film. Steven Spielberg er uden tvivl Hollywoods mest overvurderede instruktør. Faktisk har jeg aldrig brugt mig om en eneste af hans film, og jeg har set de fleste af dem. The Lost World er nok den dårligste af dem alle sammen. Okay. Den er endnu dårligere end den første Jurassic Park-film, selvom man skulle tro, det var muligt. Spielberg tror tilsyneladende, at bare man har gode special effects, behøver man ikke bekymre sig om historie eller skuespilspræstation eller lignende. Beklager Spielberg, men det kræver altså mere end en computer at lave en god film. 3 udråbstegn. Okay. Og det var en anmeldelse til et kors. Mm. Jeg vil sige allerede bag på coveret, så var de jo forkert på den, fordi Jurassic Park, det var jo øen ved siden af. Ja. Så vi er jo faktisk ikke tilbage. Vi er faktisk lige... Vi er faktisk lige ved siden af. Vi er tilbage til øen ved siden af. Ja. Kulisser måske, fordi det tror jeg da nok, det var. Hvad siger du? Det er de samme kulisser. Åh, ja. Der er i hvert fald nogle okay, træer. Så man kan nok ikke se, om det er den ene eller den anden ø, de er ude på hul. Nej, de siger ikke, at det er samme ø, der står bare, der er gået 4 år siden katastrofen i Jurassic Park. Nej, du siger, nu er vi tilbage i Jurassic Park. Var det ikke den bruger, han nej, altså, det var det første. Prøv at starte på, bag på coveret igen. Find den frem igen, som ja, man siger. Han tager os med tilbage, frem med tager os med tilbage til... Ja. Ja, sætter med den her på bordet, ja. Og læser den inde på Læsdiskens hjemmeside. Tag os i The Lost World, tager Steven Spielberg os med tilbage til Jurassic Park. Yes, og det er forkert. Det er det, starter med. Ja. Men det tror jeg desværre, at det er simpelthen fordi, at de har oversat det fra den engelske. Jeg synes, de skulle bare kalde den her film Thank God for Side B. Ja. Altså, fordi... det lyder knap så godt med, i den her film tager Steven Spielberg os hen til en anden Jurassic Park. Altså på det engelske cover, som er præcis det samme, bare på engelsk, der står der Director Steven Spielberg takes us back to the scene of Jurassic Park in The Lost World. Ja, det er mere præcist. Nej, yeah, men, nej det, er, det er jo stadigvæk øen ved siden af. Ja. Velkommen okay. til sprog, ja. Yeah. Ja. I Jurassic Park tager Spielberg tilbage men, til det er måske det eksisterede lige ved siden af. Ja, og det er, ja. Det kan blive en meget indviklet lang sætning. Ja. Altså selvom vi diskuterede det her i 3 kvarter, så ville det stadig være mere spændende end de første 3 kvarter af den her film. Ej, ja, som jeg sagde til dig, filmen starter godt, og så går det bare ned ad bakke derefter. Ja, den starter godt. Den starter med, at der er et lille barn, der bliver skadet for livet. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der bliver nippet af små dino. Fordi hun bliver nippet af de der dinobørn der. Jeg tror, vi ved jo ikke, hvad der sker med hende. Det er sådan lidt skuffet over. Vi får at vide, she's okay. Ja, jeg havde forventet, vi så sådan et... Der var bare sådan et skelet hængende. Sådan, Hun bliver faktisk... Hun bliver senere i sit liv, der bliver hun faktisk kæreste med Mason Verger fra Hannibal og Manhunter. Eller Hannibal er han med i. Ham er Gary Oldman, han spillede. Ham, der ligger i sengen, der vil have fat i Hannibal. Ham er der blevet... Hvorfor blev hun kæreste med ham? Hvad fordi de ser jo ens ud. Hun er blevet næsten et op af, hvad her af de der små... Jeg tænkte nok, det var sådan et eller andet med... Og Mason Verger, han er blevet spist af Hannibal. Ja. Ja. Nu siger du dino-børn, Christoffer. Tror du ikke bare, det er nogle små dinoer? Jo. Jeg tror bare, det er små dinoer. Jeg tror da, det er de små. De der mega små. Mega små. Jamen, jeg tror, det er, fordi de ikke er voksne. Jeg tror bare, det er bare rasen, der er på det, tror jeg. Men altså det starter jo den der film. Altså, et tema for den her film, synes jeg. Eller, hvis man sådan, nu sagde det der, thank God for Side B. Men noget andet, man også kunne kalde den her film, det er, folk genopdager dinosaurer og opfører sig og men endnu dummere end i den første film. Det er meget trimad. Det er meget mundret. Ja, det er jo det, Jeff Goldblum, han siger hele tiden. Problem, ja. Der er ikke noget, vi hører på ham. Ja, der er mange problemer med den her film. Hvis du nu bare vil høre på, hvis de vil høre på Jeff Goldblum, så vil vi slet ikke tage til den ø der. Nej. Altså. Nu tænkte jeg på Independence Day. Men det er også, hvis man nu går tilbage til den første film, ikke? Altså, jeg var virkelig, det var en stor oplevelse at være inde og se den første film i biografen med min far. Det var kæmpestort, altså det var sådan en life-changing oplevelse, det var virkelig stort. Og så altså, hørte man jo godt, den her kom, så man nåede jo også at få opbygget nogle forventninger, men det er jo meget tydeligt, at Spielberg har jo tænkt, okay, jeg kan ikke lave det samme igen, så jeg bliver nødt til at prøve at lave noget andet, men alligevel have lidt af de samme temaer i filmen. Men så får vi det her sammenkog, der sådan, det er ikke sådan rigtig godt. Den er bygget på bogen af Michael Crichton. Nej, bogen er bygget over manuskriptet. Samarbejde med David Kep. Okay, det er sådan der. Okay. Men problemet er jo, at hele den her opbygning, og den charme, og den oplevelse, der var den første film, den del har de skåret væk, og så bare går direkte til de hardcore sekvenser. Altså, det er jo ligesom... Det er også svært at genopfinde. I den første film, man bliver helt benovet over alle dinoerne. Altså. Men det er rigtigt. Jamen, jeg ved ikke, jeg mangler bare, fordi det ved jeg sgu ikke, det bliver sgu lidt kedeligt bare at se på. Det er ligesom, i slutningen af Man of Steel, den har vi snakket om mange gange, men det bliver sgu lidt kedeligt bare at se de her to stå og slå på hinanden. Men jeg tror også, det er, fordi der ikke er nogen opbygning, vel? Altså i den første, der får du opbygget hele det her univers, den her park, og du får opbygget nogle forventninger om, og der kommer til at ske et eller andet, men du ved ikke helt, hvad der sker, du ved ikke helt, hvornår det sker. Et eller andet går galt, tænker du. Her i toren, der ved du godt, det går galt. Så der er der, da de tager ud på øen, så tænker du, hvorfor fanden tager de der ud? Det er lidt ligesom, da hun, altså, lidt lille bitte smule, som da hun tager tilbage i Aliens, hvor man sådan tænker, hvorfor fanden tager hun tilbage, ikke? Der er sådan lidt bedre grund til det. Eller? Det virker som om, der er lidt bedre grund til det i Aliens, end det er her, ikke? Men, men det er sådan, hvorfor fanden i helvede vil du nogensinde tage tilbage til den der, ja, den ø i siden af? Eller tage ud til den ø i siden af? Så tager han heller ikke tilbage, når han ikke har været der. Nej, det er også, jeg rettede mig også lige, så sagde jeg, tager ud til øen i siden af. Hvorfor vil du tage ud til øen i siden af? Det kan være, der var det søde dinoer, der var der. Og så er der bare ikke nogen sådan, der er ikke nogen sådan spænding. Altså, du ved bare, okay, de kommer ud, de her mennesker, og så kommer der til at ske et af mine dinosaurer. Og det eneste twist, der sådan ligesom er, det er så det her med slutningen, der er lidt anderledes. Som jeg egentlig godt kunne lide. Altså, det som Niels han læste, var også, at nu med endnu flere dinoer. Mm. Nej, det er bare de samme dinoer igen og altså, igen. Altså, der er jo David Kep, der skrev manuskriptet til den. Han havde jo stående på sin monitor, der han skrev manuskriptet. Så der var sådan en lille post-it på et af de der brev, der kom fra fans i den første film, at det tog for lang tid, før der kom dinoer i den første film. Åh, gud. Og det stod på en post-it, så det er simpelthen derfor, man næsten inden for de første 2 minutter ser dinoer, amen, meget små dinoer i den her, altså, og så kører videre derfra, der er dinoer på næsten hele tiden. Men jeg synes bare, at noget af det, som den første film også havde, var der var givetvis også nogle træls karakterer med i den første film. Børnene, for eksempel, og sådan noget. Men der var bare mange flere forskellige typer af karakterer. Hvis man skal sammenligne børnene. Hvad siger du? Jeg siger, hvis man skal sammenligne børnenes trælshed, så tror jeg godt, hun vinder hende. Jo. Men her er der jo bare... Jeff Goldblum, han skinner jo igennem, og han er der jo hele tiden og kommer med hans dumme kommentarer. Og det er sjovt nok i lille skala, hvis vi bare havde ham lidt. Men jeg synes slet ikke, det virker som den samme karakter her i. Altså det sad jeg også og tænkte på, at I er Malcolm-karakteren her i, er slet ikke... Man er også blevet skudt ned jo, i de der 4 år, der er gået. Men han siger jo ikke noget sådan, er jo ikke noget, alt det der teoretisk og alt det der teoretisk snak, som sådan gjorde karakteren til den her fascinerende kaos-teoretik inden for matematik. Det er der overhovedet ikke noget af tilbage. Nu er han bare sådan en far, der passer på sin datter, ikke? Og det er sådan lidt, det er sgu lidt kedeligt. Altså, jeg synes ikke helt, at han kan bære filmen alene. Nå, altså, det er det første problem med filmen, måske. Altså, det synes jeg sagtens, man kunne... altså, den del fungerer jo meget bedre i 4'eren. Altså det hele fungerer meget bedre, Fian. Det med, at du har nogle børn, du skal passe på, og... Nå, Fian, ja, nu skal jeg lige Jurassic World, ja. Ja, altså... Synes du, det fungerer i 4'eren? Jeg synes, det fungerer bedre i 4'eren. Det er mere dinoføde, altså man håber da endnu mere, at de bliver spist i den i 4'eren. Jeg tænker, det med, at der skal være nogle børn med, og vi skal have en, der skal passe på nogle børn, det synes jeg fungerer bedre i 4'eren. Også sådan... Hun bliver så bare et på en brutal måde. Og det eneste, hun gør, hun passer bare sit job, og så bliver hun bare stresset for det. Ja, lidt ligesom her, der er Richard Schiff i den her, altså. Det er jo sådan set lidt samme scene, de bruger i 4'eren. Den der, hvor hun bliver splittet op i luften, eller bliver kastet. Ja. Han prøver faktisk at gøre den gode ting. Altså, han er faktisk uselvisk og prøver at hjælpe de andre, ikke? Og så... han er virkelig dårlig til det, men han prøver. Han prøver, han skal til det der mudder der, altså. Ja, og sådan ikke lige langt nok, den der, han har hævet ud. Og han skulle være blevet i det hvide hus. Mm. Ja. Men altså, det er bare ligesom om... Det er lidt, altså, Spielberg har jo ikke lavet så mange sequels egentlig, men det er ligesom det her... Altså, jeg synes, det her, den bærer bare præg af lige fra første billede af, at det ikke virker ikke som et passionsprojekt. Det er ikke noget, Spielberg har tænkt. Åh, det kunne bare være fedt. Jeg har virkelig en historie at fortælle, jeg ikke har fået fortalt endnu. Det er bare, det bærer præg hele vejen igennem mig af, at bare være sådan en sequel af værste skuffe, hvor man sådan virkelig bare udelukkende lavet for at tjene penge. Jeg ved godt, at film er altid et produkt, men det her er... Men ideelt set er det en blanding af et produkt og noget kunstnerisk, ikke? Og her på det tidspunkt, der har han jo også været, altså han har jo været væk i 4 år, altså. Han har jo lavet den der 1-2-punch der i 93 med Jurassic Park og med Schindler's List. Ja. Og så var han måske nok en lille smule brændt ud, fordi i hvert fald Schindler's List, det var hård på grund af alt det med det jødiske, som han jo er ude af, og så Jurassic Park var hård på grund af alt det med effekterne. Og så er det måske sådan en lille let en at komme tilbage på, selvom at der er rigtig mange effekter i, men det har han jo efterhånden på det tidspunkt, der har han jo 25 års erfaring i Hollywood. Altså, jeg har faktisk hørt, at han optog på Schindler's List samtidig med, at han klippede Ja, de har jo nødt til at lave dem samtidig, jo. Han lavede sådan en satellitforbindelse, hvor de sad og klippede Jurassic Park samtidig. Det er også sådan rimelig... Det siger lidt om, hvor sej han er, egentlig. Og så lige for at blive ved Schindlers List, og det der, han for at holde humøret op på sættet på Schindlers List, der sagde de også Seinfeld. Okay. Ja, okay. Ja, men det er selvfølgelig også... Men altså, det er bare sådan et eksempel på sådan en sequel, hvor man bare tænker større og vildere. Ja, men han, nu siger du, at han ikke har lavet ret mange sequels. Altså, han har lavet 4 sequels. Han har lært de 3 Indiana Jones sequels, og så har han så lært den her. Nå ja, han har slet. Og hvad er det, sådan en som, og det var også den, fik mange hug for, Temple of Doom. Det var også større, vildere og dummere, altså. Nej, men jeg synes lige, at Temple of Doom formåede at gøre noget helt anderledes med selve figuren og med settingen og sådan noget. Det var meget mere dyster end de alle de andre og sådan noget. Men man kan godt forstå, at folk, altså da Temple of Doom kom, at folk har været sådan lidt, altså, det er så anderledes, tror jeg. Ja, ja, men det synes jeg ikke, jeg synes ikke, den her er anderledes. Nej, jeg synes bare, at den tager alt det dårlige. Altså, den tager, altså det er virkelig en udvandet udgave af et eller andet, synes jeg. Men det er jo også den samme historie igen, den der hybris-historie, ikke? Det der med, at vi har styr over det, og så har de overhovedet styr over det, vel? Fordi ja, så lige blandt med lidt King Kong også. Ja, ja, så lidt King Kong. Og så det der egentlig er interessant, der kommer ind i den her, det er det der med de der bounty hunters. Men det bliver sådan bare skubbet sådan lidt ind, sådan, og ikke sådan... Nej, rigtig, det er jo lidt mere sådan en storvilje, det er jo ikke bounty hunters. Nej, okay, der, det er sådan, der er ikke nogen, du søger på tider. Nej, tider, jeg mener sådan poaches, ikke? Det er sådan poaches nærmest, ikke? Storvilje, ja. Postlewaite, der kommer ind, og er faktisk en rigtig interessant figur, men er bare sådan totalt brugt alt for lidt. Jamen, det starter med, at man sådan tror, at han er sådan mega, mega ond, og sådan, fordi han sådan taler, jeg ved ikke, sådan hårdt til ham der, nevøen til ham, der ejer parken i første film. Ja. Og så tænker man sådan, han bliver bare sej, ham her, eller ond, eller et eller andet. Og så er han bare sådan lidt... Men han forsvinder lidt, ikke? Han har det her med, at han vil nedlægge en T-Rex, ikke? Det er hans, ham der er Roland Tempo, det er hans mål, ikke? Og det er sådan, det får vi ikke engang sådan rigtig et payback på, vel? Når man så finder ud af, at han fik ikke skudt den. Han fik ikke skudt den, men han fik kun bedøvet den, ikke? Og så er han så lidt ked af det, og sådan, det er bare sådan lidt... Og sådan er der flere figurer, der sådan ikke bliver rigtig brugt, vel? Det er også... Jamen, han går bare sin vej, altså... Jamen, det er også... Bare det der... Så gider jeg bare slet ikke farvel. Jamen, der er også ham, der er Peter Stormare-karakteren. Og Peter Stormare er jo altid interessant, ikke? Synes jeg. Både faktisk i Minority Report, men også i Fargo. Men her er han også bare sådan lidt sådan ligegyldig. Ikke sådan rigtig brugt til noget. Han er i hvert fald han er brugt til at vise, at han er en røvhul, altså. Ja, men og ikke... Og igen Hybris og Nemesis, altså det må man da sige, han får det sidst. Ja, og så er der selvfølgelig ham der, The Greedy Lawyer, som vi får at vide om i den første, ikke? At det er dem, der vil, det er dem, der er de onde, ikke? Det er dem, der vil pakken, det onde, for de vil kun profitten, ikke? Og dem får vi virkelig, han er jo hovedskurken her i direkte, ikke? Hvor han sådan, i den første film, der er The Greedy Lawyers, det er jo sådan dem, der bag scenen, så her, der er han virkelig hovedskurken, ikke? Og han er også meget sådan... Altså, jeg ved godt, det er en eventyrfilm og alt det her, men han er meget, meget karikeret, ikke? Han er bare ond og kun ud på profit, ikke? Han knækker lidt til sidst der, men ellers så er han meget sådan ond hele vejen igennem. Jeg synes, det er netop, at Peter Stormare er en af de bedre karakterer her i. Jeg synes, han er meget mindre værd i den. Jeg synes, det er netop... Bare, han er sådan lidt, han er underbrugt. Jo, men han er effektiv i lige præcis det, han skal bruges til i den her film. Jo, det kan man sige. Det er bare... Men der er egentlig mange gode skuespillere med, ikke? Altså Julian Moore er jo også altid god, ikke? Bare ikke her i. Sådan en den rolle her. Hun har været værre i Evolution, der synes jeg, hun er frygtelig. Men ja, jeg synes... Og Vince Vaughn er også sådan lidt ligegyldig, lidt forglemmelig her i. Ja, og han er også... Det sjove ved Vince Vaughns karakter, det er jo sådan set det der, at han er med hele vejen igennem, og så kommer til slutningen i San Diego. Ja. Der er det jo så kun Julian Moore og Jeff Goldblum, der er tilbage der. Altså. Ja, det er meget mærkeligt. Ja, det er rigtigt. Det er lidt sjovt, at han er bare slet ikke med der. Altså, det er godt ved, at han er rejst hjem eller andet sted, han bor i USA, men det sidste, man ser af ham i filmen, det er der, hvor han sidder og smider de der patroner på gulvet i helikopteren. Mm. Og så er han ikke mere med. Og så en stor fejl er også, at John Hammond er slet ikke med. Richard Attenborough-figuren, som er så fantastisk. Og var sådan, ja, han er med i Starsund. Jo. Han er bruger Malcolms, den der med, hvordan er det, hans... Life will find a way. Jo, jeg ved godt, han er med i starten og slutten, men han er bare, altså, han er jo egentlig meget sådan, jeg synes, i det første er han meget sådan et centralt omdrejningskarakter på en anden måde, at han bliver sådan, han bliver nærmest skurken og helten samtidig, ikke? Altså, og meget, men det vil jo ikke give et mening, at have ham med tilbage til nummer 2-øen i den her, altså. Nej, nej, men så skulle altså, han have skrevet, hvilket problem er, jeg synes, så skulle i, man i den oprindelige roman, der bliver, i den oprindelige roman bliver han jo et, i den oprindelige Jurassic Park okay. af Michael Crichton, der bliver okay. han jo et. Jeg ved godt, han fik lov til at overleve filmen. Jeg ved godt, det ikke vil give mening at få ham med her, men jeg savnede ham alligevel. Jeg synes virkelig, han var en, jeg synes, han er en af de mest interessante karakterer i det her univers. Ja, det er en kæmpe fejl, man ikke har fået ham ind i historien. Fordi, han vil egentlig, altså han gør det jo egentlig, altså i etteren, der gør han det jo mest, fordi at han bare synes, at det er mega interessant, at man kan gøre det. Altså det er jo ikke sådan ligesom ham nevøen, som bare gør det for at tjene penge. John Hammond, han gør det, fordi han har pengene, og nevøen, han gør det for at få pengene. Mm. Men han er jo egentlig en tragisk figur, ikke? Han er jo sådan en den der filantrop, der sådan tror, at han kan kontrollere hele verden, ikke? Men så alligevel så møder han noget, man ikke kan kontrollere, ikke? Og så tager det noget tid, inden han finder ud af det, ikke? Altså jeg synes virkelig, at han er en interessant karakter. Han er jo nærmest blevet sådan helt ikonisk, også den her Richard Attenborough, eller den her John Hammond karakter. Den her, det er en, der gør det ud for nogle gode forudsætninger, men så ender det meget, meget, meget galt, fordi han er så naiv, eller han tror, at han er, jeg ved ikke, om han er naiv, eller han er arrogant. Men en blanding af de to ting. I toren her, der er han jo lige ved at blive til sin bror, faktisk. Altså, så store naturelsker, at dinoen sådan set bare skal have lov til at være i fred. Ja, det er jo det, den slutter med, men det kan vi måske komme tilbage til, men det er jo også lidt interessant, at lige bliver sådan, der kommer lige et budskab ind der til sidst, det der med, at nu skal vi også huske, at vi skal måske bare lade naturen være i fred og sådan noget. Det synes jeg, det havde jeg helt glemt, faktisk. Det synes jeg faktisk var meget fint, men det kommer ind sådan lidt sent, og så tænker man sådan, ja, okay. Ja, okay, wow. Altså det er sådan lidt, det kommer ind lidt sent. Men jeg synes, hende der Kelly, hende der gymnasten, der, hun irriterede mig grænseløst for første scene, hun var med i. Jeg forstår ikke, hvorfor hun er sort. Det er ikke, fordi jeg har noget imod det, men jeg forstår det bare ikke. Altså, nej. Hun er heller ikke i det der, man skræbte belært ved siden af. Altså, jeg kan ikke helt... Hvordan var kronologien med dem, Morten? Var det Crichtons bog baseret på manuskriptet? Nej, altså bogen, han blev overtalt til at lave bogen, som var færdig i 95. Og så begyndte de at skrive filmen, og så Spielbergs første manuskript var baseret på bogen, men de fandt ud af, at det fungerede ikke, så de kasserede det og skrev det helt nyt. Og så tog de nogle af de ting med, som de ikke havde med fra første bog. Ja, det med vandfald for eksempel, ja. Det er fra den første. Og lidt fra den gamle Lost World, der var lidt flere hints til den også. Altså den gamle, helt gamle film. Conan Doyle. Ja. så den er ikke... Men i som bogen er hun nemlig ikke sort, og der tager hun heller ikke derude sådan set som, sammen med sin far, altså sammen med Ian Malcolm. Hun tager derude for at finde en anden professor, sammen med en ven, som er sort. Og den der person, okay. hun skal ud og finde det, altså bliver sat sammen til nogle af de personer, man følger i den her, altså sådan, flere personer i bogen, men sat sammen til en af nogle af de der egenskaber, de har i bogen. Mm. Det, jeg synes også bare, der er så meget af den her film, der bare, altså man kan bare se det, man kan bare se lige præcis, hvad der kommer til at ske, hele tiden. Mm. Altså, jeg ved godt, at sådan er det i mange film, jeg synes bare virkelig, at altså, hvor hun sådan, man ved bare, at hun dukker op, og hun er taget med, altså datteren, hun er taget med ud på øen, hun er snedet sig ind et eller andet sted. Og man ved bare, at... Ja, fordi jeg har brugt meget tid på hende, ikke? Så man tænker sådan, okay, nu er der brugt så meget tid på hende, så hun kommer til at få en eller anden betydning på en eller anden måde, ikke? Og det er bare sådan, man kan se... Altså, alle film er jo konstrueret sådan her, det ved jeg godt et eller andet sted, men man kan bare se syningerne så tydeligt her. Man kan se, okay, nu skal vi have... vi skal have Malcolm-karakteren til at have et eller andet på spil, så nu sender vi datteren derude, ikke? Og så er hun hele tiden i far, og så skal han redde hende, og så har vi det som plot. Der... Og sådan er det bare hele vejen igennem, altså det er hele vejen igennem sådan, det er hele vejen sådan, hvad kan vi gøre? Han kigger lige på det der gevær, som ham der Roland, han er til at stå op ad træet, fordi han lige er gået. Ja, må jeg se dit gevær? Nej, det må du ikke se. Og så stiller han det 5 minutter senere, og så kigger Vince Vaughn bare sådan lige på det. Og så ved man bare, der kommer en scene lidt senere, hvor der ikke er nogen patroner i det der gevær der. Ja, sådan er det også, der Peter Stormare, han bliver spist, eller han, at ham der vagten, han siger til, at nu går han lige ud og tisser, så ser man, at han sidder og lytter til Walkman eller et eller andet, og man ved jo bare, altså det vidste man jo bare. Ja, altså, ja. Men hvorfor gør han det? Der er faktisk en scene, hvor hende, der jeg godt kunne lide, det var så ikke så meget med hende at gøre, men med datteren i hvert fald, det der Jeff Goldblum og Julianne Moore, de står og skinnes inde i den der, hvad det hedder, camper, hvor at, at de kommer ind i camperen, og Jeff Goldblum siger til datteren, at du skal ikke gå udenfor, fordi der, eller det går jo årtier, inden han forklarer hende, hvorfor hun ikke må gå udenfor. Ikke noget med at sige, der er dinosaurer eller noget, men du må ikke gå udenfor, der er farligt. Og så begynder han at skændes med Julian Moore, og så siger han lige til datteren, gå lige udenfor, så vi kan snakke alene. Og så begynder han at gå udenfor, og så siger han til den, ej, for satan, jeg sagde til dig, du skal ikke gå ud, kom ind igen. Det er faktisk en meget god, lille bitte scene på et halvt minuts tid. Den, fordi han er så fuldstændig distræt, at han ikke selv lægger mærke til, hvad han siger. Det fungerer godt der. Men hun er også en mærkelig... Men hun er også en mærkelig karakter på den måde, at hun sådan hele vejen igennem siger, jeg skal godt tage med, og jeg kan godt tage med og tage noter for dig at være assistent og sådan noget. Og hun er bare fuldstændig kold, og så lige pludselig ikke er bange, og så vil hun bare væk, og nu vil jeg bare... Og det kan godt være sådan, at børn også, det ved jeg godt, men det er bare sådan... Okay, det er så det, der gør, at du skifter lige pludselig. Altså det var sådan... Det var igen også bare lidt for tydeligt. Altså det hele er sådan meget tydeligt. Det hele er meget sådan... Du kan se alle plots... pointene, før de sker, ikke? Du kan se, nu kommer det til at ske, nu kommer det til at ske, nu kommer det til at ske. Altså, det er sgu bare sådan lidt by the numbers hele vejen igennem. Ja, det er det godt nok. Ja. Men, altså, jeg vil så sige, hvis jeg skal sige noget godt om filmen, så vil jeg sige, at Stan Winston's animatroniske effekter ser stadig enormt godt ud. Altså, selv i dag, synes jeg, mange af effekterne, især dem, der ikke er computereffekter, ser ret fantastisk ud. Det altså, er bedre ud end Jurassic World, i hvert fald. Mm-hmm. Altså, der er sådan den eksplosion, der er, hvor den der camper, og den falder ned. Og det er jo ikke noget med, ja. Altså, det er jo ikke ligesom Dino, det er jo ikke sådan noget animatronic noget. Men den ser virkelig ikke, den ser ud, som om den er lavet i. Jamen, der er nogle af effekterne, der er meget dårligere lavet end den. Den er også lavet studiet i Universal. Den er lavet rigtigt. Altså, der hvor de sidder på den kurv der. Jeg tænkte bare sådan en holy blue screen. Altså, fuck, men det er sjovt, at der er nogle af scenerne, at der ikke har fået så meget kærlighed som andre. Altså, det er den første scene der, hvor man ser Jeff Goldblum og Vince Vaughn og dem der, de kommer til øen, hvor de står og ser dinoerne, og hvor dinoerne går i forgrunden, og så går de arme bagved dem. Så et par minutter senere, og den scene ser rigtig godt ud, synes jeg. Så et par minutter senere, så møder de så Julian Moore, som af en eller anden grund ikke svarer dem, da de råber efter hende. Så møder de hende, og så kommer hun lidt i problemer med de der triceratops, eller pokker det er, hun kommer lidt problemer med. Og så går hun lidt rundt omkring dem, og de går rundt om hende, de der dinoer. Og det ser virkelig dårligt ud. Det ligner faktisk en af de scener fra Peter Jacksons King Kong, for eksempel der, hvor de løber ved siden af dinoerne er den, eller de render ved siden af de der væsener i... Det er jo faktisk de samme dinosaurer, der med i den originale King Kong, og det ser da meget bedre ud. Ja, men det er sjovt, at det kan skifte så meget, for det er samme effekt, de har lavet jo. Altså det er samme måde, de har lavet det scenen på, og så Julian Moores del af scenen, den går bare så galt, altså. Men altså, den har virkelig nogle virkelig, virkelig flotte effekter. Især nogle af de der effekter med den der baby T-Rex, der hvor de bærer den ind i camperen der, og den sådan bevæger sig og piver og sådan noget. Og så selvfølgelig slutsekvensen i San Diego, synes jeg er super fedt lavet stadig i dag. Altså, det var jeg synes godt nok, at det bliver lidt meget, hvor de bærer rundt på den der. Der synes jeg, at der er nogle af de der, hvor de bærer rundt på den, hvor den bare ligner sådan noget ingenting, altså. Jeg købte den, altså jeg købte altså, den også. Det er næsten ikke lige så slemt ud som babyen i American Sniper, altså. Nej, eller den der T-Rex, der er med i Super Mario Brothers. No. Ej, den er fantastisk. Yoshi. Yoshi, jeg husker den ikke, men det kan godt være. Men jeg synes effekterne var... Og så selvfølgelig også, og det... Altså det er jo det, der jeg sad og tænkte på igen, altså Gary Rystroms arbejde med lyden i forhold til den her T-Rex, den her lyden har, når den brøler, det er fuldstændig fantastisk, altså det er sådan helt ikonisk. Ja. Jeg kunne se, at han har brugt det med, og han har sat lyden ned i hastighed på en babyelefant, kunne jeg se. Det synes jeg er lidt sjovt. Den der, når den brøler, ligesom den også gør i den første. Altså det kan jeg stadig huske, da jeg så det i biografen, det var sådan, fuck, den er kæmpe. Og man kunne sådan mærke bassen i brystet og sådan noget. Det er bare så fedt mixet. Og det fungerer jo stadig, skide godt. Men der er bare så mange ting, hvis man sammenligner med den første, der første gang i den første film, første gang man ser T-Rex'en, hvor man ser de der øje ude af bilen der, altså framingen er jo bare så perfekt. Og så første gang vi ser dem her i, altså der ser vi sådan mere... hele dinosauren, altså det har ikke samme effekt, altså det er bare som om, det second unit, det hele, på en eller anden måde. Men det er også ligesom, nu har de vist kortene, altså de har jo vist deres kort i den første, ikke? Så det er jo svært igen lige at bygge den op som noget, altså noget suspense, ikke? Omkring selve den sausen, ikke? Men jeg synes også bare, at det der igen, det der manuskript, altså det er bare et dårligt manuskript, ikke? Fordi menneskerne her, de opfører sig bare, altså jeg ved godt, i den første opfører de sig også dumt. Men her i det opfører de sig sådan helt hovedrystende dumt, ikke? Altså hvem fanden tager en dinosaurus med ind i sin camper for at lappe den sammen, ikke? Altså de ved jo en masse om de her dyr, ikke? Og alligevel gør de det, og vi får noget suspense omkring det, ikke? Og så senere der, i det der telt, hvor hun tørrer det der, ej, jeg har det her blodige... Det her blodige klæde, det tørrer jeg lige over mit ansigt, eller over mit soveplads herinde i mit telt. Ja, med dino, baby dinoens blod på. Baby dinoens blod på, ja. Det var sådan lidt... Jeg sidder der umuligt, nogen altså, der på færden. De er altså dummere, end folk normalt er dumme i film. Altså, ja, de har lige... Det kan godt være, at folk er dumme i film, men man skal fandme ikke lægge så meget mærke til det som her. Og de har lige scenen før sagt, at T-Rex'en er den anden bedste dinosaur nogensinde til at lugte ting. Ja, og det er også der, når de kommer til San Diego, sådan, vi må vække baby-dinoen, så den kan sige en lyd, for ellers så opdager T-Rex'en aldrig, at den er her. Har man en stor 8 meter væk, altså, og den kan lukke på 10 km afstand, og den må simpelthen holde op. det er sådan hele vejen igennem, altså, og det starter allerede derfor, han siger det der i starten, hvor han ligger og kommer ud fra sengen, Hammond-figuren, og siger der med, vi thank God for side B. Og så siger Dr. Malcolm-figuren, han siger så, side B? I did not know that, siger han så, da han så forklarer, hvad det her side B det er. Fuldstændig ligesom han forklarer os, at de vil dø af det her lejsen. Men prøv nu lige at høre her, vi har lige en backup til at få en sequel. Det er bare så shoot in. Altså det er så because of plot. Altså det. Det er så vildt. Altså det er fuldstændig ligesom i Alien 4, der hvor de også kloner ikke. Men vi havde lige, og så kunne vi lige. Altså det virker bare så bagvendt og så. Hvad det virker virkelig. Nu har jeg ikke set den siden biografen. Hvad er historien i 3'eren? Hvordan? I 3'eren der er det William H. Macy. Der har en søn, der har været ude på øen, som så er blevet væk. Men de bilder samme så... Der er ikke en tredje ø? Nej, det er bare... Det kan godt være, at de lige havde en ekstra backup ø. Det er den første ø, så vidt jeg husker. Fordi de kommer ind på... De kommer ind til nogle af de der samme chips og sådan noget, der er tilbage fra den oprindelige park. Ja, så vi kan faktisk lave sådan en spin-off, fordi Jurassic World er noget helt nyt, så vi kan lave sådan 3,5'er. Som er øge 2, de kommer tilbage jamen, til. Jamen, jeg forstår så ikke helt, hvorfor de ikke er døde af det der lysine deficiency. Life will find a way. Nå, han siger jo det der life will. Ja, det er jo bare sådan en Deus Ex Machina, ikke? Altså, life will find a way. Nå, okay, så der er ikke noget, der kan slå de her ihjel. Nå. Men træerne, der tager de så ud på den her ø igen, fordi at hans søn er blevet væk, og han biler så... Ikke bare hans søn, men også til Leonis søn. Ja, det er rigtigt, ja. Ham og William H., eller hende og William H. Macy, de er... De lærer som om de er et par, og hun er så pisset til, at man godt forstår, at hun er blevet skilt fra ham. Men hun overlever os. Hun overlever hele filmen, desværre spoiler, og bliver ikke et. Og det er så Dr. Grant, der er derude i stedet for. Malcolm. Og så er der lige en lille cameo for Laura Dern i starten. Ja. Ja, som har været gift med Dr. Grant, men de er blevet skilt, er det sådan der? De har i hvert fald været kærester. De har fået børn sammen, er det ikke sådan der? Eller er det nogle andre børn? Hun har et barn. Hun har et barn i hvert fald. Den er bare heller ikke særlig god. Det der sådan var med den, det var, der var en ny dinosaurus der i, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det er da også der, den flyvende ting. Som, ja, så er der det der, hvad hedder de? Den havde Spielberg i overvejet til den her, men han ville rigtig gerne have den her T-Rex i byen, og da han havde indset, at han ikke kom til at lave træerne, så tog han... Dino i byen scenen med i den her, i stedet for flyvescenen. Ja, så man ser dem kun lige de der 10 sekunder til sidste filmen. Ja. Men det kan man også mærke på den her film, synes jeg, at det sagde jeg i hvert fald, når jeg sad og så den, tænkte sådan, okay, nu kan jeg mærke, Spielberg, han synes, det er fedt det her. For jeg synes, det er fedt. Altså, jeg synes, det i byen er fedt. Men det er også det eneste rigtige i den film, der sådan rigtig fungerer og rigtig er fedt. Det er der, hvor den render rundt i San Diego og smadrer det hele. Det er også fordi, vi er sådan lidt nostalgiske over for noget Godzilla og noget... Altså, det ved ikke, det er sådan noget... King Kong, ikke? Det ved ikke, det synes jeg var... Ja, og så det her med, det er noget nyt også, ikke? Altså, vi har aldrig set dinosaurer i den her setting før, ikke? Og du har set Reptilicus. Ja. Ja. Jamen, det er rigtigt, men det, jeg synes, det synes jeg stadig, det er næsten lige før, det redder filmen, også kun lige før. Men det bliver næsten sådan en, altså den har virkelig mærkelig dramaturgi, den her film, ikke? Fordi det er næsten sådan tre film i en, ikke? Og jeg synes, den er alt for lang. Altså jeg så sådan tænkte sådan, okay, nå, den fortsætter nu, okay, nå, okay. Altså sådan flere gange. Det der til sidst, hvor, altså jeg synes også, den er alt for lang. Det der, den sidste halve time, hvor de så er i byen. Altså, det kan godt være, at det så er noget andet, det synes jeg også, og måske er det lidt mere sjovt, men... Det synes jeg også er federe. Jeg ville hellere have haft, at de kom til byen før. Jamen, det er også det. Altså, for jeg havde ikke set den, før jeg så den i dag, og jeg kunne bare se, at Niels havde lagt, eller en eller anden, at jeg havde lagt et coverbillede op på vores Facebook-side, hvor man ser den der Dino inde i byen, fordi ellers så... Altså, så ville jeg jo ikke vide, at de... Nå, så tog de lige Dino med til byen. Altså, det er så... Det er bare shoot ind, altså, synes jeg. Men, altså, jeg kan rigtig godt lide der, hvor ham... Undskyld. Nej, jeg vil bare sige, jeg tror, der er... Altså, der kunne sagtens være en god historie om det der med storvildsjægeren, der er på dinojagt. Altså, den del, synes jeg, er fedt. Det er altså, ikke fedt her i, men det kunne have været en fed film. Et eller andet sted. Ja, men det virker bare sådan lidt... Det virker, som om det hele er gået lidt stærkt, ikke? Og nu havde de nok en dato, de skal nå, ikke? Men nogle af idéerne er sådan lidt underudviklet, ikke? Altså, fordi det også, jeg kan også godt lide det der med, at de har udviklet en masse sådan redskaber til, hvordan fanger vi de mest effektivt, ikke? At de sådan har, de har forsket i at lave nogle redskaber til, hvordan kan man, jeg har den der med de der puder, der kan sådan fange modinuerne på den der åndssvage måde der, ikke? Og de har de der biler, de kan sidde i og sådan noget. Altså, det synes jeg er ret fedt, det der, men det bliver bare sådan en lille, nå ja, det har vi også det her. Det bliver sådan en lille ekstra ting, men det bliver ikke sådan rigtig brugt. Der er sådan flere ting på spil, ikke? Der er også det der med, altså, der er sådan flere grupper på den her ø, ikke? Og så slår de sig sammen, og det er også sådan lidt, ja. Men jeg kan rigtig godt lide det der til sidst i byen. Jeg kan rigtig godt lide der, hvor drengen han vågner. Så there's a dinosaur in our garden, hvad man siger. Altså, det er totalt klassisk Spielberg, og det er sådan helt E.T.-agtigt, sådan det der med, det er selvfølgelig børnene, der opdager det først, ikke? En scene, der er kopieret i Transformers. Ja, så hunden der lige. Ja, men det fungerer meget bedre her stadig, ikke? Og effekterne er næsten mere overbevisende, end det her i Transformers. Og så det der med, hunden lige bliver spist, så tænker jeg, altså, vi skal ikke glemme, at det er altså ikke nogen, det er ikke noget legetøj, det her. Det er ikke et kæledyr, den her T-Rex. Altså, det er meget virkelig fedt. Jeg synes, det er fedt. Jeg var så sur på den her film til sidst, fordi den var så lang og kedelig, at jeg slet ikke har nydt det der. Altså, jeg kan godt se, når jeg sidder og tænker tilbage på det nu, at det egentlig var sådan, altså, også fordi det ikke var så langt, det der i byen. Mm. At det var mere interessant, end det ude på øen, by far. Men jeg var bare sådan, så slut nu bare. Ja, slut nu. Ja, fordi man havde siddet næsten to timer der. Ja, den var over to timer. Men jeg synes egentlig, Morten, han rammer det meget rigtigt, det der med, at det føles som en side B-film, det her. Det føles som sådan en second unit-film. Ja, det gør det. Altså selv musikken er også sådan lidt forglemmelig, ikke? Altså, du kan ikke huske noget sådan rigtigt. Kun det originale fra den første film kommer på til sidst, så når er det Jurassic Park? Ja, han bruger jo ikke rigtig temaet, eller så meget. Jo, han gør. Ja, han bruger nogle af temaerne fra den første, og så er noget, der bliver blandt et bongotrommer i, og sådan så. Det fungerer faktisk meget godt, synes jeg. Men det er sådan lidt, synes jeg, med det der tema, altså det er sådan main theme, eller hvad det nu hedder, at man tænker, den her film, den er bare så træls. Det man, ja, yeah, Jurassic Park. Og så, nå, det var ikke den, jeg ville se. Jeg ville se den her lortefilm. Altså, sådan lidt ligesom i de der første star, eller prequels til Star Wars, man sidder bare og tænker, og så kommer lige Star Wars musik, ja, det var den, jeg ville se. Ja, fordi I spiller jo på vores følelser, ikke? Altså, vi har jo forbundet nogle følelser. Jeg har i hvert fald nogle følelser forbundet med den første Jurassic Park. Nu ved jeg godt, jeg havde ham der i starten, der ikke kunne lide den, men jeg synes jo, den er fantastisk. Fantastisk film, og virkelig sådan, der er musikken sådan... Den er virkelig meget sådan mindeværdig for den film, ikke? Og her der er den sgu sådan lidt, jeg kan næsten ikke, det eneste tema, jeg kan nynne herfra, det er fra den første film, ikke? Altså, Hvor mange temaer kan du nynne fra den første? Jeg kan nynne det her tema. Ja, nej, men jeg kan huske flere, også noget af den måde, der bliver bygget suspense op i nogle af scenerne og sådan noget. Det er jo også bare en bedre film, men lyd og billede spiller bare sammen på en helt anden måde. Altså, det er bare bedre, det er en bedre film på mange måder for mig. Altså, det er det godt nok. Ja, jamen jeg er helt enig. Altså den første står også bare... Altså jeg synes stadigvæk, den er fantastisk. Jeg er virkelig vild med den film. Og det var jo nok også, fordi man lige så den på det rigtige tidspunkt i ens liv der. hvor man virkelig var ung og naiv. Men den er også bare så effektiv, og den er flot. Og så, jeg ved ikke, jeg havde heller ikke set den her siden VHS, den kom ud på VHS, så det er mange, mange år siden. Og jeg ved ikke, jeg havde bare håbet på noget mere. Ja, jeg ved det ikke. Det er som man siger, ikke? At hvis man ikke har noget godt at sige, så skulle man næsten bare lade være. Hvis man ikke har noget interessant at sige, så kan det være, man bare skulle lade være. Ja, fordi der er ikke rigtig noget nyt over den. Der er en masse gode idéer, men bare ikke. Den har måske også en af de værste scener nogensinde i en Spielberg, eller sekvenser nogensinde, eller ja, det er jo nærmest en scene i en Spielberg-film. Måske det ender så der, hvor de synger. Der er så også en med et køleskab. Med aberne, der hvor han synger, ja. Ligesom Tarzan. Ja. Jones, men den der gymnastikscene der. Ej, der var jeg godt nok lige ved at køle eller andet. Altså. Det er bare så hovedrystende dumt. Kæft, hvor er det dumt. Og så laver hun de der ting, hvor hun drejer rundt først. Hvorfor fanden gør hun det? Hun laver sådan nogle moves. Det er sådan, hvem er det, du performer for? Så sparker hun sådan en dinosaur, der vejer hvad, 200 kilo, den kan hun lige sparke ud igennem vinduet. Ja, hvis den scene var lavet i dag, så har hun lavet parkour i morgen. Ja. Men der var virkelig facepalm der. Kæft, hvis den var lavet i 80'erne, så havde de lavet breakdance i morgen. Ja, det skulle bare slet ikke være med den scene der. Jeg synes virkelig, det var. Ej, jeg synes virkelig, jeg hader den. Det er også meget, meget, meget tydeligt at se, at det ikke er hende, at der svinger rundt der også. Jeg tror, det var derfor, hun blev castet. Det var, fordi hun kunne det der måske. Så tænkte jeg, nej, fordi skuespil, det kan hun da i hvert fald ikke spille. Så, Det kan være, at hende, de havde castet til, så de kunne kun finde en sort gymnast, der kunne det der. Så blev det der nødt til at være sort. Ligesom en der Biles, hende der til. Ja, absolut. Hende vil jeg gerne se i en film, faktisk. Hun Jo, hun er simpelthen castet ligesom Joey i Venner der, hvor han bliver håndmodel. Så var hun castet, fordi hun var god til at svinge rundt om sådan en der. Deres identical hand twin. Ja. Jeg synes bare, altså den her, alle de der one-liners, de bare kommer med hele tiden. Altså sådan det, der sådan skal være det sjove i den, det kan nok bare, puh. Jeg kan nu bare, where's the crew of the ship all over the place? Sådan en hånd. You got cut from the team? The team cut you? Eller hvad han siger. Jeg kan jo meget godt lide der, hvor Peter Stormare, han banner på svensk. Det synes jeg, det var sådan lidt, det var lidt fedt. Jeg vil gerne have noget mere, ja, Peter Stormare. Jeg kan ikke forstå, fordi Peter Stormare, han går væk fra at gå på toilettet. Yep. Og så tager han sin vest af. Altså, hvor vildt skal det der, hvor vildt er det lige, han skal på toilettet, siden han skal have sin vest af? Du ved ikke, hvordan de gør i Sverige, jo, altså. Nej, det er jo the three seashells. Ja. Det er faktisk fra Sverige, at de har ideen til Demolition Man. Ja. Men der er det ikke seashells, der er det grankogler. Altså, der er nogle scener i, der fungerer. Altså, jeg synes, der er en virkelig, virkelig fed suspense-scene, der er i bussen, der hvor hun ligger på glasset. Altså, det er sådan en klassisk Spielberg. Det der med, at vi kan se, at glasset vil knække, men vi ved ikke, hvornår glasset vil knække. Men samtidig med det, så kan vi se den der satellitradio, den er ved at falde ned. Så vi ved, okay, det kan være, at den rammer, og så falder hun ud. Men vi ved ikke helt, hvornår det sker, og så sidder vi sådan på kanten af vores sæde. Men det synes jeg fungerer ret godt, og den er suspensmæssigt. Sidder du ikke hele tiden og tænker, at man laver ikke glas i biler, der splintrer? Præcis, præcis. Fordi det sker i hver anden film for noget, og jeg bliver så irriteret over det, at det gør man ikke. Ja, de gør det knuses jo sådan helt fuldstændig, sådan noget, man næsten ikke kan skære sig på. Ja. Altså. Jamen det kan være, jamen det her, det var sådan noget reinforced glas, tror jeg. Det er derfor. Ja, det var det så gældig. Ja. Det var derfor, det tog så lang tid om at gå i stykker. Ellers så ville det bare gå i stykker på det samme. Det var, fordi hun ikke fik de der burger i F-lyst. Ja, det var bare det eneste, hun havde lyst til. Det var bare burger. Jeg tænkte sådan, har du ikke lyst til at komme ud? Det er sådan lidt rart. Men altså, jamen, det er også en af de der jokes. Er der andet, I skal bruge en ræb? Jeg vil gerne have en burger. Altså, jeg vil godt give ret i, at den har sine problemer med manuskriptet, den her. Den er ikke særlig godt sat sammen, filmen. Men altså, jeg synes, at sådan med set pieces, så synes jeg, at den er fyldt med de der set pieces, at der virkelig er fede. Den der i bussen, og så også den der, hvor de er ude i marken, hvor de kommer fra siderne af Velociraptor. Åh, ja, den er faktisk god. Den synes jeg også er rigtig, rigtig cool. Altså. Ja. Og så er den sådan også så cool, at Steven Sommers, han hugger den til The Mummy Returns, hvor det er de der cannibal hygmæger, at det er bare i stedet for de der Velociraptor. Okay, det har jeg ikke set. Hvad, er det i sand, så, eller er det præcis. Også i... Ja, ja. Det er også i en mark. Det er i noget højt græs, også ligesom det her. Det bliver sådan lidt, okay. De bliver sådan lidt alien-agtige, de der Velociraptor. Synes, det, sådan, det, det fungerer sådan lidt så fedt, at man bare kan se dem lige stille, at de bare nærmer sig. Det er virkelig en fed scene. Det er faktisk meget fedt, men den har nogle fede ting. Jeg synes også, den der scene inde på tankstationen, der hvor de graver, og så graver de sig ud, og så tror de lige, de er ud, og så kommer den lige ind der, hvor de er ved at grave sig ud, og så får vi den der fuldstændig lamme gymnastikscene bagefter. Men der er også noget okay suspense i den scene. Der er også nogle ting, der fungerer i den scene. Det der med, når de nu at grave sig ud, inden de graver sig ind, og sådan noget. Det synes jeg, igen, det fungerer også. Det viser, hvor dygtig Spielberg er til at lave de der scener. Jeg bliver bare irriteret, når han kommer ind i det hus der, han har været ude i bilen, og den har været ved at prøve at åbne, og han låser lige bildøren, sådan at den der Velociraptor ikke kan åbne bildøren. Så låser han ind. Så kommer han ind i det der hus, hvor de to piger står, eller hvor Julian Moore og så hende der datteren står, og så siger de, pas på, du skal kravle op og sådan noget, eller der, du skal ud herfra, og så siger de sådan bagefter, up here, we're up here. Ja, no shit, Sherlock, altså, det kunne han nok godt. Hvor kommer de stemmer fra? Nå, det er dem, der står deroppe. Altså, det er bare helt tæt hele tiden. Og det er fedt, at hun lige har tid til at koreografere det her gymnastik. Ja, men det var sjov. Det, han ikke så til den der opvisning. Jo, men at hun lige kan finde ud af at koordinere, at hun lige rammer... Fordi du ved jo ikke, hvordan opvisningen var i skolen, og der også var en bino, hun skulle ramme der, altså. Jeg havde for eksempel forventet, at der var sådan en hest nede under, sådan hun kunne lave det der Jim Carter, han laver. De mangler lige sådan en på øen. Ja. Det er fandme være fedt, hvis hun bare kravlede ned, og så bare, så hun lavede sådan nogle somersaults hen over den der hest, så de bare kom løbet hen mod hende, de der Velociraptor, så blev de bare banket væk sådan en efter en. Og ligesom med Jim Carter, så var der også nogle lettere retarderede dinoer. Det var dem. det var sejt. Det er de der local idiots, de bare har fået til at jagte dem. Men jeg synes, altså den scene der med bussen, jeg synes, at den er jo faktisk ret lang, bussen fra starten af. Altså den kører jo ret lang tid i og omkring bussen. Ja, de bygger den også op, og så kommer der nye ting på. Og så jeg synes, det er så fedt det der. Altså han gør virkelig, hvad han kan, Richard Schiff, for at redde dem. Men han er simpelthen, han har virkelig en dårlig dag, altså. Det er så synd for ham. Og han gør virkelig, hvad han kan. Han er jo en af de mest sympatiske mennesker i hele filmen, altså. Det er også det der igen med, det er en toer på alle måder, ikke? Altså, så er der ikke én dino, ikke én T-Rex, så er der to T-Rexes, ikke? Yeah. Altså, og jeg synes, den der scene i... Altså, jeg synes ikke helt, den opretholdt spændingen for mig hele vejen igennem den der scene i bussen. Jeg synes, den er sådan lidt uskarp, ikke? Den er sådan lige, der skulle lige være skåret, lige sådan få den frem til hverdagen. Jeg synes, det var fedt, at det hele tiden... Jeg kunne godt lide det der, de byggede på. Altså, så havde de overstået den ene far, for så havde de afleveret den der T-Rex-baby, eller hvad man kalder den, til T-Rex'en, og så lige pludselig, så begynder de så at skubbe den ud over, og så hænger de der, og så kører den videre. Så er der den næste fejl, der skal overstå, altså. Men de der T-Rex, de lider sådan af lidt svingende korttidshukommelsesbesvær, fordi så er de der, og så er de væk igen, lige sådan det passer med, at der kan komme nogen og redde dem, og så kommer de lige igen, og så smutter de lige igen, og så kommer de lige igen. Jamen, altså, du ved jo ikke, da de dukker op, Pete Postlethwaite og de andre der, altså, dinoerne har nok bare stået deromme bag den busken. Altså... Og vi tager dem bare senere. Ja, jeg kan godt lide der, hvor han prøver at stoppe en af dem med en dør, og så han bare bliver banket. Det der grinte jeg lidt, der hvor han bare bliver banket fuldstændig ud bag igennem en rude, hvor han så måske har undervurderet lidt, hvor stærk den er, sådan en Velociraptor. Det synes jeg, det er ret fedt. Og så også hele den scene der, hvor de jagter, da man ser, at de kommer til øen, og de begynder at jage dinoer, den fungerer altså også godt, synes jeg. Den er ret godt sat sammen, og fyldt med mange gode ting. Altså, den er jo sådan en videreudvikling af det er jo sådan en højteknologisk storvildjagt, altså. Ja. Det er rigtigt, altså. Den har mange rigtig gode elementer, den her film, ikke? Det er en set-piece-film, og det er jo mange, og det er, det kan man jo også lidt beskylde Indiana Jones 2, 3, 4 og 1. Ja, det er den første også. Ja. Ja, altså, men der hænger det bare bedre sammen. Yep. Ja, der er det en bedre røde tråd imellem det hele. Det er nemlig, altså det er en masse gode, der er nogle gode set pieces, men det er ikke en god film, vel? Altså jeg kan også godt lide det der med vandfaldet. Det kan jeg rigtig godt lide der, hvor de står ved vandfaldet, og så stikker lige hovedet ind der. Det er altså også rigtig godt lavet, og så får vi så den der tunge, den der den sådan slikker på hende. Det er meget alien-agtigt igen. Ja, og så den der lille slang. Meget gammeldags måde der med, at man ser, at han er blevet et, at der lige kommer blod i vandfaldet. Mm. Ja, det gør de flere gange i den også. Det gør de faktisk også, at ja, Peter Stormare. Ja, det gør de også med Peter Stormare også, ja. Ja, ja. Ja, altså det er sjovt, fordi at så står Vince Vaughn, han står sådan med datteren, sådan og sådan, så siger han sådan, it's okay, der var ham der, den anden paleontolog, som er skægget, og cowboyhatten er blevet et, fordi han har fået en slange ned i trøjen. Der var han løbet ud, ja. It's okay, og så et sekund efter, it's coming back, han er ikke sådan særlig god til at trøste. Nej, og jeg tænker sådan, hvorfor fanden råber du sådan, den kan jo, altså, hvorfor står du ikke bare lige stille, altså? Ja, det tænker jeg også igen. Han var ikke lige frem med money i den scene der. Vince, men jeg forstår altså ikke, der er en scene, jeg ikke forstår her i, fordi der, hvor de ligger inde i teltet, og den så kommer stikker sit store hoved ind i teltet, fordi den kan lugte det der dinoblod, ikke, eller T-Rex-blod, så forskrækker de den på en eller anden måde, så den løber op, og så hele teltet, det sidder sådan på hovedet af den. Ja. Hvad sker der med den? Der er nogen, der har slået en meget stor på den der teltet. Ja, men ikke bunden af teltet, tror jeg. Nej, hvad sker der med Julian Moore og gymnasten? Ja. Kelly, hvad sker der med dem? Fordi lige sådan så klipper vi bare til, så løber de bare udenfor. Jeg tænker sådan, de har brugt en af de der underjordiske tunder, at Jason har bygget. Nå nej, det er ikke den. Var de ikke ind i teltet, tænker jeg? Det er sådan en Strange-telt, der holder med dem. Jamen, den kaster jo rundt. I bunden af teltet, der er det sådan en dimensionsskagt, og så når man går ned i den, så kommer man op hen bag en busk. Det er bare det. Altså, men altså, bare, det er træerne, ja. Står bagved. Jeg tænkte bare sådan, okay, hvis det der telt, det ryger bare helvede til, og hvis de er inde i det telt, så bliver de bare smadret fuldstændig. Men det... Jamen, hun kan jo lave gymnastik. Nå, hun kan redde dem væk. Ja, det er ligesom, det er hendes superkraft. Jeg tænker bare, vil det ikke blive fuldstændig, men altså, det tænker jeg bare over. Men det er jo sådan lidt mærkeligt klippet, og det jeg tror ikke lige... Ja, det har de nok ikke lige tænkt over. Der mangler bare den der scene der, hvor han render igennem en af de der Jurassic Park bygninger der, og ligesom Kevin Bacon i Footloose. Nå ja. Hvor han danser igennem den. Og så der er en Velociraptor, der prøver på efterlignen bagved en. Og der med, hvor der er den der lyd fra Ghetto Blasteren, der sådan bliver soundtracket. Det skulle Pratt næsten have gjort i den nye, hvor de jo blevet, der er jo en ren bromance mellem ham og dinosaurerne. Ja. Jamen, var der nogen af jer, der spottede der til sidst, altså igen, når vi er i slutningen der, var der nogen af jer, der spottede de der ting i videobutikken? Der var den der Arnold i King Lear. Ja, så er der Jack and the Beanstalk, sådan noget, der var der. Var det også Arnold? Nej, det var også Robin Williams. Jeg troede bare, det var en reklame for Jack. Jamen, der stod mere på plakaten end det. Nå, okay. Og ham, så kan man så diskutere, om det var løn som forskyldt, ham, at der bliver et, lige omkring videobutikken, sådan lige et par sekunder efter den. Det er manuskriptforfatteren. Det er jo klip. Tænker, det var lidt synd for ham, han kan jo bare gå ind. Jeg blev helt nostalgisk ved at se sådan en gammel videobutik, ikke? Altså til hvor mange mennesker der var i sådan en videobutik på det tidspunkt, ikke? Det var jo sådan virkelig sådan et socialt sted, hvor man kunne samles og møde en masse mennesker sådan en weekend aften der. Det blev sådan lidt nostalgisk. Jeg kommer også til at tænke på The Last Action Hero, hvor de har alle de der åndssvage det var lidt en videreudvikling af det i den også. Altså. Ja, der hvor han spiller Arnold, spiller Hamlet, ikke? Og Stallone spiller Terminator eller sådan der. Ja. Han spiller Terminator. Så hvorfor skulle Arnold ikke kunne spille King Lear? Altså? Ja, hvorfor ikke? Altså, jeg synes bare, det var nogle fede små ting. Jeg var stadig, altså igen, jeg har jo sagt det her, men jeg er ret imponeret over slutningen, effekterne. Den, der, hvor den løber inden under den der tankstation, den der dino, og man ser de der fluorescerende lys, afspejle sig på dinosaurusen eller på T-Rexen. Det er sindssygt godt lavet. Der er nogle rigtig fine effektscener i den hen imod slutningen. Det er også, jeg synes også, og det er sådan en simpel effekt, selvom den er jo nok ikke simpel at lave, men den der, hvor T-Rexen smadrer ind i siden på bussen, det synes jeg er så fedt, fordi hvordan fanden har de lavet det? Altså, for der har jo ikke været nogen, der smadrer ind i. Altså. Det har de jo fjernet på en eller anden måde. Ja. Men det ser bare skide godt ud, og det hænger sammen, altså de der to, computereffekten, T-Rexen og så bussen, det passer sammen, fordi bussen, den virker ægte. Det virker som en ægte effekt, de har lavet der. Og så har de fået computer T-Rex'en til at smadre ind i på en anden måde. Men det kan være, de er kørt ind i bussen eller sådan noget. De har en af de der store wrecking balls. Ja, med Miley Cyrus på. Og så, ja, hun sidder på den. Og så får de bare at vide, at de bare skal spænde sikkerhedsselen. Og så er det bare boom. Yeah. Jeg synes, det er sådan en lille scene, men den er fed, altså. Også der, bare det der med hunden, der vi har været inde på et par gange før, det der. Hele den scene der omkring swimmingpoolen, hvor den står og drikker vand fra swimmingpoolen. Ja, det er super fedt lavet. Ja. Yeah. Og hunden, den flygter ind i hundehuset igen. Jamen, altså, det er for 97, det, hvis man tænker på, hvis man havde en computer der, hvad den så kunne, altså. Ja. Jeg har også tænkt på effekterne i 3'eren og effekterne i 4'eren, dem synes jeg altså, især i 3'eren, nogle af de scener der, hvor man ser, hvor de flyver forbi dinoerne, når de står nede på jorden, de ser så frygtelige ud, fordi de ser 100 gange dårligere ud, end de gjorde i den første, hvor de har samme type scener i. Altså, det er bare sådan en scene fra landet for længe siden, de sådan har klippet ind, eller hvad? Så. Ja, altså men... ikke helt færdig med den. Men det er også det der, hvad hedder det, det er også det der, hvad hedder det, det er også fordi, at velociraptorerne i træerne er blevet lavet til CG, ikke? Altså det er jo også, det er jo også en fejl. Og ja, så de gik jo mere og mere væk fra de der dukker, som ja, de skulle bare blive animatronics. Det skulle bare blive ved Stan Winstons fantastiske animatroniske effekter, ikke? Så havde alt været godt, ikke? Altså det er virkelig, det fungerer stadig ikke. Altså selv i dag, tænker jeg, at der er mange film, der er meget ringere lavet end den her film. Du altså, vil se sådan en... Altså Stan var det Alex Stan Winston, der er død? Er det ikke ham? Jo. Jo, sådan en som Rick Baker, han er jo også stoppet som effektmand, på grund af, at folk de laver det hele på computer nu, altså. Det er jo virkelig trist, at sådan nogle effektfolk, altså Stan Winston er jo så undskyldt, men at Rick Baker ikke har noget arbejde, på grund af, at det bliver lavet på computer det hele, altså. Mm. Altså, man har været nødt til at trække sig tilbage. Jamen, der er sådan nogen som Tom Woodruff, der har lavet nogle alien-effekterne. Jamen, han er jo så også meget ind over med computer. Det er han. Ja, ja, men, ligesom men, dem fra det gamle K&B, dem der var med til at lave effekter til Evil Dead-filmerne. De har jo også gået meget over i computer-effekter. De er også med på Walking Dead. Der er også almindelige make-up-effekter i den jo, men der er stadigvæk en del computer-ting i. Jamen, for eksempel sådan en film som Prometheus, som vi jo har snakket en masse om, der er der jo stadig nogle sådan ret fede praktiske effekter, synes jeg egentlig. Ja, det er så også fordi Ridley Scott gerne vil have nogle praktiske effekter. Men det, altså, der er håb stadig for den praktiske effekt, ikke? Men det er ikke rentabelt at lave praktiske effekter. Det skal være i de små små film, man gør det, altså, hvor de ikke rigtig har råd til de store computerstationer til at lave det. Altså, fordi de store film, de har ikke tiden til at nogen, de kan sidde og nørkle med at lave en fed dukke eller noget. Altså, jeg gruer også for, at den kommer med garanti, Gremlins 3, hvordan det bliver i den, for det bliver med garanti også bare, måske bare Gizmo, der bliver en dukke, hvis de endda gør det, og så resten computereffekter. Ja, det gør det 100%. Og det vil jo miste fuldstændig charmen fra de to første, altså. Ja, det vil det. Det bliver Lucas, der laver den, og så... Han laver sin comeback-film. En CGI, Gizmo. Så får de alle sammen Jar Jar's ansigt. Ja. Og så snakker alle sammen sådan lidt jamaicansk. Hvad for en accent kan man bruge på Gremlinserne, til at man kan gøre den rigtig racistisk? Fordi det var det jo i Star Wars også med dem. Han kan jo bare ringe til, hvad hedder han, Michael Bay, og så bruge nogle, hvad han har i Transformers, de der gangster-robotter, der han har. Ja, dem med guldtænderne. Ja. Hvis I fik valget mellem at se Jurassic World eller Lost World igen, hvilken af dem vil I se? The Lost World. Hold op, jeg har ikke set Jurassic Lost World. Sådan er jo nemt for mig. Jamen, jeg har det egentlig sådan lidt mærkeligt med Jurassic World, fordi jeg så den i biffen, og så tænkte jeg sådan, efter jeg set den, tænkte jeg, det var egentlig okay, tænker jeg. Sådan, men så efterfølgende, så har jeg overhovedet ikke haft lyst til at gense den. Og frygter faktisk lidt, hvis jeg ser den igen, så tror jeg, at den synes, det er rigtig dårligt. Så det er jo bare et remake på mange måder, end den første film var. Soft reboot. Dårligere. Og så det der, den der dinosaurus, der kan skifte farve og sådan noget, det er sgu lidt larmt. Altså der er vi også ved at være lidt, der er vi ved at være så langt væk fra det der, den første, det var det der med genetik og sådan binde den lidt i noget virkelighed og noget. Michael Crichton var god. Til det, ikke? Altså det er sådan, nu er vi helt over i ren science fiction, ikke? Og det synes jeg er en forkert vej at gå. Altså, jeg har det lidt med den her The Lost World, som jeg har med mange film, at der har de der 20-30 år på banen, altså sådan som Predator og Die Hard og sådan nogle der. Hvis de er i fjernsynet, og jeg zapper over på dem, så ser jeg dem færdige, altså. Og det har jeg også med Lost World, for jeg synes, det kan godt være, at det er en B-produktion fra Spielberg, eller sådan en venstrehåndsproduktion for ham. Men der er simpelthen stadigvæk så mange fede ting i, og så mange ting, detaljer, altså at man jeg sidder og nyder den hver gang. Jeg ved godt, det ikke er verdens bedste film, men det er stadigvæk en rigtig underholdende film, synes jeg. Og Jurassic World, den havde jeg virkelig, virkelig, virkelig svært ved at komme igennem bare én gang. Altså, jeg har ikke lyst til at se den igen, selvom jeg er stor fan af Chris Pratt. Ja. Men jeg synes ikke, han fungerer særlig godt i den heller, altså. Men jeg kan jo godt se, hvad man har prøvet at lave med Jurassic World, det der med, altså man snakkede jo i mange, mange år, inden Jurassic World kom, om at der var en masse koncepter derude, og den vej, man ligesom tænkte på at gå, det var, at det skulle være noget med, at dinosaurerne blev brugt af hæren, og de trænede. Det synes jeg kunne have været sjovere, for især den var så langt ud og så dum, at ja, altså, og sådan, det var også det var John Sayles, der har skrevet det, man skrev det med, at de trænede dinoerne til, at de blev sådan en slags lejesoldater. Ja, ja, og de simpelthen kunne bære våben og sådan noget. Altså, de skulle simpelthen bære våben. Og de det kunne have været så meget sjovere og så meget mere anderledes, end det der opkogte bæ, vi fik i Jurassic World, altså. Altså, jeg kan meget godt, altså, det jeg godt kan lide ved Jurassic World, hvis man sådan skal give den lidt sådan prop, så er det her med, at jeg synes egentlig, at jeg kan godt lide den her tanke med, at nu ser vi endelig, hvordan parken vil være, hvis der er noget åbent, ikke? Altså det er jo en park, der fungerer, og velfungerende. Men de bruger den ikke rigtigt? Altså. Nej, men altså den drøm, vi havde i den første film, men aldrig fik forløst på en eller anden måde, den får vi ligesom, hvad kunne det have blevet til, ikke? Men det er lidt, det bliver ikke sådan rigtigt. Det er rigtigt nok, fordi at det er jo lidt det der filmens idé, Jurassic World, det der med, at nu har de fået åbnet parken, og den fungerer, og de kan komme og se dinoen, de kan komme og klappe dem, de kan komme og ride på dem. Ja, ja, men, ja. Men det er ikke nok. Det er bare, nu er det gået ind og blevet en hverdag, nu er det gået ind og blevet en kedeligt. Ja, ja, så laver vi nogle nye, spændende dinoer, der er blanding af 20 dinoer, og så går det galt. Men de bruger det bare ikke rigtigt i den. Altså især hen imod slutningen, i halvvejs i filmen, da parken gør oprør mod menneskene. Ja. Det kunne det have været spændende, hvis de der dinoer der sådan set havde været sådan en slags zoologisk havedyr, at de så var begyndt at æde de gæster, der var i parken. Ja. Og det ser man ikke rigtigt. Man ser lige, at der er en af de flyveøjler, der er på et tidspunkt og på andre ting. Og så hen imod slutningen, så er der kun lige de der fem hovedpersoner tilbage på øen. De andre sidder inde i en hangar et eller andet sted. Ja, altså jeg havde jo håbet lidt på, at den blev ligesom som heller ikke er nogen fantastisk film, men altså ligesom Jaws 2, tror jeg det er, eller ikke 2'eren, eller 3'eren, der foregår den her amusement park. Jo, og det samme er jo samme, hvad hedder det, Westworld, også der, da parken, den gør oprør, altså, det kunne have fuldstændig Michael Crichtons ånd, at i Jurassic Park, der kom den aldrig til at blive åbnet rigtigt, parken, og så hvis, nu døde han jo så desværre Michael Crichton, men så kunne det have været en meget god hyldest til ham, at lave en park, hvor dinoerne gjorde oprør og ikke fungerede, som de skulle, altså hvor gæsterne var i parken. Altså. Og det er jo det, der sker i filmen i Westworld, altså med at de forskellige verdener i det omkring, at de, der er en fejl i dem, altså. Ja. Ja. Men det er ligesom om, altså det er ligesom om, den vej har man nok ikke turet at gå, vel? Og den bliver også lidt. Nej, fordi den skal jo kunne tjene den ind, altså. Det bliver sådan udvandet produkt også, ikke? Og alt for mange computereffekter også, og sådan noget, og ja, og så selvfølgelig den der scene med hende, der løber i. Og så har den det der grimme lugt der, som de jo ellers snakker om til Indiana Jones 4, at nu skulle de jo gå tilbage til Dr. Slocums fine fotograferingsstil. Og så alligevel lignede det sådan noget, der var lavet på en computer med det hele, altså stort set alle scener. Jeg mener faktisk, den er skudt på film, Jurassic World. Ja, men den har stadigvæk det lugt der, ligesom Indiana Jones 4 har, altså sådan en rigtig computeranimeret look, altså. Jamen, jeg ved ikke, de må have kørt den igennem et eller andet bagefter. Ja. På den sæk, altså hvis man sammenligner Jurassic World med Jurassic Park og også Lost World sådan set, så er det jo en verden til forskel mod, de er skudt på, fordi den ser meget mere plastikagtig ud ved end Jurassic World, synes jeg. Men Morten, du har også sådan flere gange ytret dit had til Jurassic World, er det korrekt? Jeg kan ikke lide Jurassic World, men det er meget svært, fordi jeg var heller ikke super glad for The Lost World. Der er nogle gode scener deri, men det værste for mig var bare, at den var alt for lang og kedelig. Fordi imellem alle de gode scener, der var der godt nok også mange træls scener. Ja, der er langt mellem snaps. Og jeg tror sgu ikke, jeg ville se den færdig, hvis jeg så den i fjernsynet. Fordi jeg var heller ikke super vild med slutningen. Altså jo, det var fint nok at se den løbe rundt derinde, men som Marianne sagde, jeg kedede mig helt vildt. Det var også fordi, jeg ikke har sovet så meget den nat. Men altså... Jeg tror, jeg har gjort det, jeg har slået over, måske spillet lidt, eller set noget andet, og så slået tilbage, og så set slutningen. Jamen, det var da ikke en måde at se en film på, altså. Nej, men det er sådan, den her film er... Du har faldet over den, ikke? Det er det, du mener. Ja, hvis jeg faldt... Ja, jamen, sådan har jeg ikke set den i dag, men hvis jeg så den i fjernsynet. Altså, det er sådan lidt sådan, som du siger, det er bare sådan en segmentfilm, ikke? Altså, den fungerer i segmenter, men som hele film fungerer. Og jeg er virkelig glad for, altså, jeg kan jo godt lide dårlige film og B-film og sådan noget, men der var bare, der var lidt for meget af det der kedede mig her i, og jeg var lidt træt af, at Goldblum-karakteren var så mishandlet, fordi jeg kunne godt lide ham, og jeg kunne også lide del af ham her i, men der var bare for meget, og der var ikke så meget for mig sådan at holde af i filmen, og det var lidt træls. Nej, men det er også det, at altså, jeg kan godt lide skuespilleren Jeff Goldblum, men han, som Ian Malcolm, der er han jo sådan, at han skal have en at spille op af, ja. Som han havde Sam Neill i den første, og det har han ikke rigtigt i den her, fordi hun er lidt, Julianne Moore er jo ikke rigtig til stede sådan set i den her, så hun er jo sådan set lidt af en nikkedukke, kan man sige, altså. Og Sam Neill, han gav ham jo kamp til sit hår, altså, fordi han de var overhovedet ikke enige om noget, ham og Ian Malcolm, altså. Nej. Altså, han var lidt irriterende, eller sådan lidt i etteren. Ja. Altså, ja, og det skulle han være, fordi at Sam Neill kunne få ham ned på jorden, og her er der ikke nogen til at få ham ned på jorden, altså. Men her er han jo bare flink og rar, og gør alt det rigtige, altså nærmest. Og så får man lige at vide, at han ikke har været til datterens gymnastikopvisning, men ja, den får han så lidt senere, jo. Ja. Men det kan være, men det er også lidt familiemennesket. Dr. Malcolm er måske også bare lidt kedelig i forhold til matematikteori, kaosteoretikeren Dr. Malcolm, ikke? Det sagde jeg i hvert fald tænkt. Ja. Det er sgu ikke... Det er også det, man får at vide i Jurassic Park 3, at det ved en Alan Grant, han er jo aldrig blevet en familiemenneske. Altså, det er jo det, der åbenbart er forskellen på de to, det er, at de... Ian Malcolm, han er jo, selvom han er så besat af kaosteori og sådan noget, så kan han åbenbart godt sådan nogenlunde have en familie. Hvor Alan Grant, han er sådan, hans liv, det er dinoerne, altså. Ja, det kan være, at vi skal segue det her over i, om vi vil anbefale filmen. Altså, jeg har da også bare svært ved, at nu kan jeg ikke engang huske, hvad hun hedder, Julianne Moore, i den Sarah. Hun siger sådan et eller andet med, at da de første gang går ind i den der campingvogn der, så siger hun noget med, at vi skal kun observere, vi skal ikke krølle så meget som et blad, siger hun. Og så 2 minutter senere, så finder de en dino-unge, som de så tager med sig hjem. Altså, det er rigtigt. Så ved man jo godt, at dens mor er i katten mere, når man har først at røre ved den. Nej, det er ligesom fuglene. Ja. Det er ikke helt det samme som en fuglunge, men... Og det er bare, når det ikke hænger sammen på den måde, og folk er så, når mennesker er så dumme hele tiden, så bliver jeg bare irriteret på sådan nogle film. Men det er også det der med at lave en regel, og så bryde sin egen regel 2 sekunder efter, ikke? Så er sådan lidt, okay, hvorfor skal jeg tage dig seriøst, når I engang tager jeres eget univers seriøst? Altså. Ja, og ham der hører musik, altså ham der har Walkman i ørerne, og så han ikke kan høre, altså det ville jo aldrig nogensinde ske, at man var ude i en jungle, og så er der nogen, der har musik i ørerne. Har du ikke set, kom lige til at tænke på, hvad den Blade Trinity, den med Ryan Reynolds og den tredje Blade-film. Der er det jo også en scene lidt af det der, hvor hun hver gang Jessica Biel, hun skal kæmpe mod de der vampyrer, så skal hun have noget i ørerne, så har hun sådan en playlist, hun har lavet, som hun skal kæmpe imod dem og slå dem ihjel til tonerne af det. Ja, det men det er jo netop det der med, at hun har ikke nogen idé om, hun kan ikke høre, hvor de kommer fra, hun kan ikke høre, om der kommer nogen om bagved, når hun har det der kørende i ørerne. Altså, det er jo lidt en voldsom, sådan en vampyrudgave af at køre cykel i byen med Walkman i ørerne, altså. Det skal de skrive på coveret, det der. Ja. Jeg har en ting, jeg godt kan lide i den her film, som jeg synes, der er lidt sjov. Okay. Det er, hvor de står og er ved at reparere den der T-Rex-unge der, han har sagt. Så siger Julian Moore til Vince Vaughn og stikker hånden frem. Spit, siger hun til ham. Og så spytter han hende i hånden. Og så står hun bare, de tykker mig for helvede. Og så tager hun, sådan sin hånd af i hans jakke. Det synes jeg var lidt sjovt, fordi det den virker også en lille smule improviseret, den scene, der vil jeg sige. Ja. Og så på et tidspunkt, hvor de ikke kan få den der døren i campingvognen op, hvor først så står Vince Vaughn sådan og hiver i den der dør, og så kommer Jeff Goldblum og stiller sig bag ved Vince Vaughn, og også hiver i den der dør, og det ser bare så meget ud, som om han bare knalder ham for vildt. Altså, det må jeg lige prøve at spørge at se. Ja, han hiver ikke, han sparker. Han er lige ved at ramme ham over fingrene. Jamen, det kan godt være, han skubber sig i hvert fald ind mod Vince Vaughn igen. Det ligner nemlig, at han rammer ham på fingeren, og så klipper den væk derfra. Nå, det kan da godt være. Men der er også, jeg ved godt, vi er lige i gang med, om vi vil anbefale den eller ej. Men lige en ting med filmen, jeg synes, at det er fedt, og Spielberg, han gør nogle gange, det gør han også sådan her, det der med, at han klipper på lyd. Det der med, at match på lyd. Ja, og det synes jeg er så fedt. Altså, når nogen de gør det, når de tænker den tanke, det er lidt ligesom Edgar Wright, han gør nogle gange også, altså. Ja. I starten, der hvor hun står og skriger moren ude på stranden, og så klipper den over til, hvad han står og gaber i en Malcolm nede i undergrundsbanen. Ja, så hører man toget, som den der skrig lyd der. Ja, og det. Så er der også der, hvor hun, hvor den ude på øen der med vognen, med campingvognen, eller den der store ekspeditionsvogn, de har der, hvor den står og brøler uden for T-Rexen. Og så at man klipper ind til Julianne Moore, hvor hun skriger, eller også et armbænd, hun skriger, og så brøler den, altså jeg synes det fungerer godt, de der, altså det er nogen, der er mange af de der ting i filmen, at det er godt ved at Spielberg igen, ikke? Heller ikke har syntes, at manuskriptet var så super godt, men hvad kan man gøre for at holde sig vågen undervejs, altså man laver nogle sjove tricks. Ja, nå, hvad vi kører videre, hvad synes I andre, skal vi se den? Altså, jeg er sgu lidt fanget, ikke? Fordi jeg synes jo egentlig, den er bedre end 3'eren, og jeg tror egentlig også, jeg synes, den er sådan, måske på højde med 4'eren. Men jeg synes sgu, der er lidt langt mellem snapsene også. Hvis man aldrig har set den, så kan det godt være, at man kan se den. Hvis ikke andet, så kan man rykke på hovedet den der ordentlige gymnastikscenen, og så kan man nyde den der scene til sidst i San Diego. Cool. Det er sådan en semi. Du vil med det der Rex and the City der. Ja, Rex and the City, ja. Yeah. Jamen, nej, Niels, jeg går ud fra, at du... Nej, jeg synes overhovedet ikke, man skal se. Jo. Altså, jeg synes, de to første, de er rigtig gode film, begge to. Altså, den første er bare en anden klasse end toerne. Mm. Men jeg synes bestemt også, The Lost World har rigtig mange ting at byde på. Altså, det kan godt være, at manuskriptet ikke er så super godt, men så kan man så sidde og... Altså, nu har jeg meget med, jeg godt kan lide film, hvor det sådan lært meget teknisk, hvor det tekniske er spændende, altså hvor det er lidt ligeglad med manuskriptet. Og det er lidt, måske lidt, der kommer mig til hjælp i den her. Jeg synes, at der er mange af de der fede tekniske ting, han laver i den Spielberg. Altså, det er jo det, at der er så mange gode ting i alle hans film, og man kan altid se, at det er et Spielberg-øjeblik. Altså, ligesom man kunne se, at det var et Kubrick-øjeblik. Mm. Og så selvom det er en af hans mindre film, den her, så synes jeg stadigvæk, den har mange af de der ting, at man vil tage på en top 10-liste, for eksempel, over bare sådan en scene, at der, hvis man skal sige, hvad illustrerer et Spielberg-øjeblik, så vil jeg tage den scene der med glasset, selvom at det ikke er realistisk, at det spinder på den måde der, men den scene med glasset i vognen, altså, den synes jeg er så fedt lavet, altså. Fordi den hele tiden bygger suspense på, altså. Ja, det er næsten lidt Hitchcock-agtigt. Ja, nemlig, og den scene med Velociraptorerne i marken der, eller, det synes jeg også er rigtig godt. Og det er også noget af det, der for mig er Spielberg, altså. Mm. Og så er det godt ved, at han har lavet bedre film før og bedre film efter, men det er stadigvæk en god Spielberg-film, altså. Så ja, jeg vil anbefale den. Så selv Spielberg, når han er ring, eller når han er knap så god, så er han stadig værd at se? Jamen, altså, det er jo med mange af de der instruktører, altså den eneste Woody Allen også, altså, selv når han ikke lige helt kører på højeste kaliber, altså, så er hans film stadigvæk, der er stadigvæk nogle godt i dem, altså. Det kan godt være, at det ikke er en af de film, man lige ser mange gange, altså, men det er godt at have set den, vil jeg sige. Og så har vi Rasmus fra Aalborg Øst, der synes, at det er det arveste lort nogensinde. Aalborg Syd. Jeg kan godt høre, hvordan han havde... Det kan godt være, han havde... Altså, jeg vil gerne høre, om han har anmeldt Hook bedre end den her, for den synes jeg godt nok, det er godt nok. Puh, ja, det er godt nok noget af det værste Spielberg, der har lavet. Jeg kan lige prøve at se, om han har en anmeldelse inde på. Det kan du lige kigge efter, så kører vi hastigt videre til vores næste segment, ja. Og det var jo noget, vi indførte for et par gange siden, det var med, hvad har vi set siden sidst. Og jeg vil gerne lige, før vi går i gang med det, sidste gang, vi havde det her segment, der tog det 40 minutter. Og Marianne, der skulle fortælle om sin tur til København. Jamen, jeg tror, Mariannes del af det var 38 minutter, så vi andre, vi holdt os sådan i relativt kort. Sådan kortfattet. Men, nej. Det er udmattet. Fordi det var så interessant. Jamen, det var også. Det var meget sådan. Og du fortalte det også sådan meget levende. Yes. Altså, det var virkelig, det har været en stor oplevelse for dig. Jeg var lige en tur ned ved købmanden efter noget cola. Og noget. Det kunne man sagtens nå. Nej. I korthed. Nogenlunde. Hvad har I set siden sidst? Marianne, du kan få lov til at lægge for. Ja. Yeah. Jeg har set alle Harry Potter-film, og den første, den handler om, at... Ej, det passer ikke. Jeg har set to Harry Potter-film. Og det grund til, at vi har begyndt at se dem, det er fordi, at vi skal til London lige om lidt. Og så tænkte vi, at vi skulle også se det der Harry Potter-museum der, som der er åbnet. Men det er så åbenbart sådan, at man skal booke 4 måneder i forvejen, så det skal jeg besøge. Ja, du skal booke rimeligt. Ja, det fandt jeg da med også ud af dengang. Jeg troede også lige, at jeg kunne booke, da jeg skulle over. Ja, men det tager bare lige derud. Det er bare en halv times kørsel med tog eller sådan noget. Ja, okay. Så er der bare ingen plads overhovedet. Men du har ikke været derude at se det, nej? Nej, det har jeg ikke. Men min søster har været derude at se det. Det var smart godt. Ja, du kan få, du kan få butterbeer og sådan noget derude, tror jeg nok. Fedt. Jeg har også set Doctor Strange i går, men den er nok sikkert andre, der vil snakke om. Ikke mig. Men, nej, men du er først, Marianne. Du er først. Dig, du går bare. Jeg har en anden film. Så jeg snakker bare om Harry Potter. Så... Ja, du kan få én film, du har set siden sidst. Ikke. Det går lige, du har lige sagt, hvor lang tid du sidst. Jeg har så allerede nu bryder formatet. Du har allerede nævnt de første 5 film. Nej. Jeg vælger Harry Potter 3. Fordi det synes jeg er en god. Jeg vil gerne høre, hvad for nogle af dem du havde set. Jamen, vi startede ved toeren, fordi at etteren, den er noget med, at man ser den i bussen ud til det der sted. Så den skulle vi jo ikke se, fordi så skulle vi jo se den igen. Så toeren, det er jo sjovt, fordi ved treeren, der skifter det lidt, synes jeg. Eller rigtig meget. Altså, både det er sådan, lidt mere voksen. Ja, kulisserne skifter, og så borgen kommer til sig, eller hvad hedder det. Hogwarts kommer jo til at se helt anderledes ud, og det er jo sådan, den ser ud i resten af filmene. Ja, men hvis man ser, det skifter fra at være sådan... Var det Columbus, der lavede 3'erne? Nej, Columbus han lavede 1'erne og 2'erne, og så er det ham, det var jo Gravity Man, Alfonso Cuarón. Det var sådan, det var. Ja, okay. Ja, Children of Men også. Ja. Jeg synes virkelig, at 3'erne er god. Ja. Jamen, jeg har det faktisk sådan lidt... Det er faktisk sjovt, du lige nævner det, fordi jeg har det faktisk sådan lidt... Jeg har aldrig blevet sådan rigtig venner med 3'erne, fordi at jeg synes jo faktisk, at 2'erne på mange måder er perfekt. Fordi toeren følger bogen så nøje, som den gør. Og treeren sprang over nogle ting, som jeg synes var enormt vigtige i forhold til, da jeg læste bogen. Altså jeg synes, det der afsløring af, hvem orden er og sådan noget, kommer alt for hurtigt. Og man får slet ikke, det får slet ikke nok tid. Synes det er rigtigt. Det kommer ret til. Men det bliver også brugt meget tid på i bogen ja. Også. Altså at... Ja, men det synes jeg var ærgerligt. Jeg synes, treeren er sådan lidt for... Den er nok lidt for fri i forhold til... Jeg kan godt lide noget, der sådan følger bogen rigtig meget. Jeg vil sige, at den tredje, det er en god Harry Potter-film, men det er ikke en god Harry Potter-filmatisering. Altså, jeg synes, det er den bedste Harry Potter-film. Altså, det er min favorit af de, hvor mange kom der? 7-8 stykker, der kom. Jeg har også læst alle bøgerne, men vist kun én gang, tror jeg, de fleste af dem. Ja. Så jeg tror ikke, jeg har helt kunne huske, hvordan træerne var. Da jeg så filmen, træerne, fordi der er alligevel gået ret mange år fra bogen og så til. Altså lige her på stående fod, der vil jeg faktisk sige, at toeren er faktisk min yndlings. Fordi den er så tro mod bogen, synes jeg. Og så synes jeg, den der slange er stadig sindssygt godt lavet, den der effekt, så vidt jeg husker. Ja, den er ret klam stadig. Og jeg har købt den der boks på Blu-ray, og det ser altså rigtig fint ud på Blu-ray. Så kan jeg bare godt lide, Dobby-karakteren også. Jeg synes, Dobby-karakteren fungerer rigtig godt, og så det der med det der svær og sådan noget. Ej, jeg synes, Toren er... Det tror jeg, er nok mere til Toren. Cool. Jamen, Jeg kan ikke huske de andre. 5'eren synes jeg var lidt kedeligt, hvis jeg husker. Og når vi kom frem til Marianne, har set 3'eren. 5'eren er en god bog, så vidt jeg husker nok. Var det Marianne? Eller... Ja, det, jeg kunne sagtens sige mere, men det er bare sådan en småtøse fornærmelse. Jamen, det er sgu okay. Så... Jamen, hvad kan du godt lide ved træerne? Nu har jeg sagt, hvad jeg ikke kunne lide ved træerne. Hvad kan du godt lide ved træerne? Jamen, jeg synes, at den er spændende. Altså, den, det er sjovt det der med, at de rejser i tiden. Ja, og så synes jeg bare, at det er fedt, at den lige får lidt mere sådan på voksen. Den bliver lige skruet lidt mere om på voksen. Er det i toeren eller i treeren, at Sirius Black kan komme med? Det er treeren. Det er der, hvor man tror, at han er ond. Ja, det synes jeg også fungerer rigtig godt i den. Altså, det fungerer bedre i bogen, men det fungerer rigtig godt i filmen også. Altså, det der dobbelthed, der er med Gary Oldman i den. Altså. Ja, og så er det der med, som... Det er også, at det er ham jo, altså, det, der spiller... Men i toeren, der er der også den der bil med, og den havde jeg bare. Altså, det er så... Nej, den er fed! Den er fed, og så den der Whelping Willow, eller hvad den hedder, den der store træ der, og sådan noget. Ej, jeg synes, den er irriterende, den bil der. Det er nok, så jeg hørte en podcast, hvor de snakkede om det der Quidditch. Det er rigtig nok, der er aldrig nogen, der har fundet ud af, hvordan det der Quidditch helt præcis fungerer. Anden, ja, der er sådan, der spiller det i virkeligheden, altså. Ja, og slaget rigtig på kosterne. Alvorlig, ja. Ikke andet, at man skal tage det der snitch. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der sker op til, at der er nogen, der tager den der golden snitch, eller hvad den hedder. Fordi at den giver så mange point, så det er fuldstændig lige meget, hvor mange mål, der er blevet skruet op til. Altså. Ja, og der er jo de der tre andre kugler også, eller to andre kugler. Jamen, det er dem, de skruer mål med, det er dem, de sådan slår til, eller sådan noget den stil. Eller der er en til, hvor man sådan kan bruge den der bold til og vippe de andre af kosten med. Og så er der nummer to, det er den, du scorer med. Og så nummer tre, det er den der lille en, som vi skal prøve at fange. Ja, det virker som et ret farligt spil. Og det er også sådan, det undrer mig også lidt, når man så ser filmen, det der med, man undrer mig, at de ikke har lavet en eller anden anti-magi-ting, når de spiller det der spil, fordi det må da være rigtig farligt, hvis der er nogen, der er helt højt op i luften. Der er også nogen, der kommer til mig til skade i den også. Altså, det er også, når de kaster spells og sådan noget på en anden. Altså. Ja. Er der nogen undervejs, både i filmen og i bøgerne, der kommer meget voldsomt til skade? Men jeg synes altid, både også da jeg læste bøgerne, sådan det der Quidditch-scene, sådan lidt, kom nu. Men nogle gange så har de sådan noget med plottet at gøre, ikke? Og så er det jo så godt, men nogle gange så er de også bare sådan med for, bare lige, nu skal det lige være en Quidditch-scene. Men noget godt ved Toren, det er også ham der, hvad hedder han, sådan et eller andet Gilderoy Lockhart, eller sådan noget stil. Nå, Gary Rowe. Smørhorn. Brenner. Ja, han er sgu meget sjov, også fordi han er sådan en kujon. Det er ham, der har snydt dem alle sammen, fordi han kan egentlig kun én spil, og det er den der forglemmelsespil. Det er det eneste, han kan. Ja, så alle de der adventures, han har skrevet med sine bøger, det er alle mulige andre, der har oplevet det. Men så de bare glemt det, og så han bare stjålet dem. Han er bare sådan en con man. Det synes jeg er fedt. Nå, men det var mit korte indslag, cool, hvad jeg har set. Jeg kan godt lige sige, at du siger, det er godt lige, du vælger træerne, og så snakker du allermest om Toren. Jeg tror, det er dig, snakker om Toren. Ja. Men en anden ting, der også er interessant ved træerne, det er jo det her med, at de begynder at have almindeligt tøj på. Det er jo også interessant. Yeah. Det er også det der med, at de er voksne, ikke? Ja, det har de det meste af filmen. Ja. Det synes jeg er lidt sundt, men altså, ja. Du får lov til at køre videre, Christoffer. Nu er du i gang. Yes! Jamen, jeg var inde og se The Girl with All the Gifts i går, som er sådan en ny post-apokalyptisk zombiefilm, som er lavet i England. Den er meget sådan meget britisk, har mange sådan britiske skuespillere med. Det er mange af de film, der er lavet i England, faktisk. Jo, men det er sådan meget en britisk produktion. Altså hele castet er også britisk, og de taler meget britisk der, og de siger Bird, og de siger Daft, og sådan noget. Så det var dejligt at se det. Men Birds, vi kalder kvinder for Birds. Ja, det er det godt. Men det er sådan lidt en blanding af, som jeg også skrev på Facebook, det er lidt en blanding af The Last of Us 28 Days Later, og så, hvad hedder den, hvad var den sidste? Lille Per. Jeg kan ikke huske. Men, hvad sagde? Lille Per. Lille Per, nej. The Last of Us 28 Days Later, og så Children of Men, og sådan lidt den der verden, der sådan er fuldstændig... står ikke til at redde og sådan noget. Men den er virkelig god. Den er meget sådan en krum... fordi der er meget børn der i, og sådan noget. Glenn Close spiller sådan en amerikansk forsker der i, der ønsker at prøve at finde en kur mod den her virus, som har bredt sig over hele verden, og givet folk sådan nogle svampe-zombier, lidt ligesom i The Last of Us. Hun gør det rigtig godt, og sådan en lidt kompleks karakter. Og så i den der, så spiller hende der, The Girl with All the Gifts, er så en, der hedder Senia Nanu. Og hun gør det fuldstændig fantastisk, fordi hun formår at spille den her rolle med en karakter, der sådan ligesom er fange lidt mellem voksenverden og barneverden, fordi hun har ligesom nogle omstændigheder, der gør det og sådan noget. Og det er sådan, lidt sådan en film, der lige selv sådan sniger ind på dig og sådan hænger ved bagefter. Den har også virkelig sådan en, den har virkelig nogle ting der i, hvor du sådan bagefter tænker sådan, okay, det var da egentlig lidt særligt eller lidt provokerende på en måde, og mange ting at snakke om. Så hvis man godt kan lide den type film, og det kan jeg rigtig godt, så vil jeg i hvert fald så vil jeg anbefale den. Jeg tror ikke, ham der kom McCarthy har lavet andet. Og jeg tror, det er en film, der nok ikke får sådan sindssygt meget premiere i Danmark. I rigtig mange biografer kunne jeg forestille mig, fordi det er sådan en lille bitte film. Og det kan man også godt se på filmen, men det synes jeg egentlig er noget af charmen med den. Men kæmpe anbefaling herfra. Den blev vist som vi også biografen i går. Bare set Doctor Strange i stedet for. Den blev vist som sådan en horror-film. Halloween horror. Er det en gys? Er der noget? Ja. Okay. Ja, det er jo en zombiefilm, altså fuldstændig. Oh. Der er rigtig meget horror og gys i den, altså, men på samme måde som 28 Days Later og, er også en horrorfilm, ikke? Så har den jo det der, og igen, meget inspireret af The Last of Us, altså meget af de der, man ser dele af London og dele af England, der sådan, hvor naturen sådan ligesom har taget det tilbage. Det synes jeg er rigtig fedt. Det er det der spil, du snakker om, ikke? Og mange sådan. Mm. Jo, både spillet, men også her i filmen, ikke? Det her med, at naturen ligesom har taget områderne tilbage, og ligesom det menneskets tid er ligesom, civilisationen er ligesom blevet trukket tilbage, og det er den her naturen, der er kommet ind og taget over igen. Cool. Fedt film. Men ret barsk, og man skal være sådan, man skal lige være klar på, ja, der er noget med nogle børn og noget i, det skal man lige være klar på. Okay. Godt. Niels? Der er noget vold og noget. Der er noget vold og nogle børn og noget zombie. Ja, mod nogle børn. Ja. Okay. Ja. Så det var altid godt. Så lidt ligesom en lille Per. Ja. Ja. Niels? Det er der, han bliver kidnappet. Det er der, han bliver kidnappet. Children of the Corn. Så kan vi tænde og se den samme. Damien, Children of the Corn. Der er nogle rigtig creepy børn her i. Lad os bare sige det sådan. Ja. Nå, Niels. Er det mig? Det er dig. Okay. Jamen jeg har haft et gensyn med, hvad hedder den, Army of Darkness, som vi jo har lavet et podcast sammen på et tidspunkt, og det er simpelthen bare sådan en film at man kan se igen og igen og igen, altså. Og det er sgu ikke, det er ikke alle effekter der er lige gode i den, men de gør hvad de kan med det budget de har, og de effekter de har, altså, og den er så charmerende hele vejen igennem. Og så jeg så den, og jeg har den på et par DVD'er, blandt andet MGM's udgave, som har det flotteste billede, og det er så åbenbart, hvis det er også den version, der ligger på Netflix, på den danske Netflix, og det er også Director's Cut udgaven, der ligger på den danske Netflix. Så den har en lidt anden, det er ikke alle, der måske har set den der slutning, hvor den ikke slutter i supermarkedet. Den har en lidt anden sjov slutning, som man bør se, uden at blive spoilt helt. Altså. For det er en helt anden version af det, end der, hvor han kommer tilbage til supermarkedet, og lige nyser lidt med Bridget Fonda, og skyder en dead-eye. Mm. Altså. Men altså, den er bare underholdende også. Og som vi snakkede om dengang, vi lavede et podcast for et par år siden, det er sjovt, at så meget ændring, der er Ash-karakteren. Og de to første Evil Dead-film, at han jo starter med at være sådan en wuss i den første, altså han hedder jo Ashley. Det er jo ikke bare Ash, han hedder Ashley. I den første er han jo lidt af en tøsdreng, og i toeren, der begynder han jo at tage kampen op mod dem, selvom det sådan set er lidt en genindspilling af den første. Og i den tredje, der er han jo blevet virkelig sådan en cocky bastard, altså. Og er virkelig røvhul, næsten hele filmen igennem, altså. Og det er sgu underholdende, at man kan sidde og se en film og holde med en så stor en idiot, som han er i den, altså. Men det er jo nok på grund af, at Bruce Campbell er en charmerende skuespiller, der alligevel når at sælge det ret godt, det der, at Ash, han ikke ligefrem er verdens sødeste helt, altså. Han er jo ikke ligefrem... Indiana Jones, han er jo ikke ligefrem... Nej, men han er enormt charmerende, ikke? Altså, han er jo enormt charmerende, det er også det, han vinder på, ikke? Altså, ja. Altså, jeg griner stadig, når jeg ser det der i dag, det på den der skelet, den siger, let's get the hell out of here! Det er bare en sjov ting. Ja, det er bare sådan en lille bit ting. Altså. Mm. Det er bare en lille bit ting. Ja. Jeg har ikke set den, jeg har set den Jeg har ikke set den siden midten af 90'erne eller sådan noget, og det eneste, jeg kan huske derfra, udover at den er sjov, og jeg husker den som sjov, det er, der, hvor han skal sige sådan en spell, og så der mangler noget i bogen, eller sådan noget, sådan, ja, han har glemt nogle af den der. Klarto, Bruce Campbell-agtigt, så. There, I said him! Og så er det er også sjovt at se de der film, at Sam Raimi har lavet Bruce Campbell, der hvor han har en stor rolle i Bruce Campbell, hvor han hver gang, at han får landet smidt i hovedet, eller han får en gren i hovedet, eller noget, så ved man, at det er Sam Raimi, der har stået uden for kameraet og har dasket ham. Altså. Og der er på et tidspunkt der i Army of Darkness, der er der at, nogle børn, at der står og stikker til ham med nogle spids ting og sådan noget der. Og jeg vil næsten ved med, jeg har ikke tjekket det, jeg vil næsten ved med det Sam Raimis børn, altså. At han simpelthen har sagt, at I skal bare gøre sådan ved onkel Bruce, altså. Det er også dem, der hopper ned i maven på ham, det der. Ja. How about some hot chocolate, little friend? Og jeg får helt lyst til at se den. Ja. Den er nogen af jer, har I set den der serie? Det der, hvad hedder den? Bruce Campbell versus, hvad hedder den? Ash versus Evil Dead. Jeg har ikke set noget endnu, men den skulle være ganske. Den ligger på, du kan se den. Den ligger på. Har Sam Raimi ikke instrueret en af dem, eller er han producent på den? Han har produceret den, men han har været størst instrueret de første par afsnit. Han har i hvert fald instrueret pilotafsnittet. Ja. Og så har de jo lært lidt, at der måske på et eller andet tidspunkt kan komme sådan, at de kører dem sammen, selvom de er så vidt forskellige, som de er. Evil Dead genindspilningen. Fordi lige i slutningen af Evil Dead genspillingen, der er lige sådan en lille bitte cameo fra Bruce Campbell som Ash. Sådan at de ligesom placerer det i samme univers. Jamen sagde de ikke, at de ikke ville alligevel. Det, jeg tror ikke, det kan fungere, fordi at Evil Dead genspillingen, den er så mørk og ond, altså at det passer ikke helt med, at den sådan, at de kørte derovre i verden lidt sjov i Army of Darkness, så det er den jo også, Ash versus Evil Dead, ja. Den er også lidt over det sjove, altså. Og Evil Dead er genindspilningen er ikke sjov. Nej. Men den er meget godt lavet, altså en udmærket genindspilning. Den laver, den har lidt en anden vinkling på tingene, altså. Mm. Cool. Mm-hmm. Ja. Jeg har ikke, nu var jeg jo selvfølgelig lige med Gert og Marianne i biografen i går til Doctor Strange, ellers så havde jeg ikke rigtig set så meget siden sidst, så det ville have været lidt svært for mig. Enten så havde jeg muligheden for at fortælle jer om en rigtig god film om event sourcing i Java Enterprise-applikationer, jeg har set. Og det ville nok kede jer lidt. Ja, ellers så havde jeg set en lille dokumentar om en underlig gruppe ultraløbere i en skov omkring Tennessee i USA. Tell me more. Og det er den, jeg regner med at fortælle dig med om. Ja, godt. Ja, ej, jeg elsker at se dokumentar omkring sådan noget løb og udholdenhed, og der er en masse dokumentar omkring optagelsesprøver til militæret og folk, der løber langt og CrossFit Games og sådan noget. Jeg synes, det er sjovt at se, især hvis de er godt lavet. Og der faldt jeg forleden dag over en lille dokumentar omkring ultraløb, altså folk, der løber længere end maraton, 100 km, 200 km. Hvert år bliver der holdt et ultraløb i Tennessee, og i løbet af de sidste 25 år er der kun 10, der har gennemført det her løb. Og jeg synes, det lyder sgu spændende. Og den så jeg, og den var faktisk rigtig god, eller ikke rigtig god. Det var en god lille film, hyggelig lille dokumentar, omkring en meget, meget underlig mand, tidligere ultraløber, som tænkte, at inspireret af en fangeflugt fra et fængsel, der hvor han voksede op, der var en eller anden, der flygtede, og løb igen de her bjerge, og så tænkte han, det kan alle være at gøre. Og så lavede han engang et lille løb på 160 km, som man har 60 timer til at gennemføre. Og det er der så 10, der har gjort i løbet af de her 25 år. Og det er der så lavet sådan en lille dokumentar omkring de mennesker, der har gjort det gennem tiden. Og så er det så det løb i 2014, tror jeg der, hvor vi følger de deltagere, der er der til. Jeg tror, der er 35, der stiller op, og måske nogen, der gennemfører. Det kan man også se i filmen og finde ud af. Det er en hyggelig lille film, fordi især hvis man som jeg elsker at løbe, så får man en lille indblik i, hvad for nogle folk, der ikke bare løber langt, men nogen, der elsker at presse sig selv til det ekstra. Og det synes jeg er sjovt at se sådan noget. Jeg synes bare ordet ultraløber, det lyder fedt. Det lyder som sådan en eller anden superhelte, eller en, der er med i Transformers, sådan en ultrarunner. Jamen, der er lavet mange dokumentarer om folk, der løber igennem Sahara, og folk, der løber igennem Death Valley, og alle mulige steder. Og jeg synes, det er sjovt at se. Og det her, det er så bare endnu en, hvor de løber op i bjergene, og det er et orienteringsløb. Så de får et kort, de får også at se kortet, når de kommer, og så må de ikke se det mere. Så må de håbe, at de har skrevet posten rigtigt ned, eller så får de en rigtig lang tur. Også mere end 60 km. Også 160. De skal igennem 5 loops, hvor det er jo så bare 60 timer streg, så nogle af de her loops, de er i om natten. Time så de kører først to gange den ene vej, og så skal de køre to gange modsat vej, som de ikke kan huske ruten uden af. Den er... Det var inspireret af en fangeflugt. Hvordan har de lavet de loop der i fangeflugten? Nej, det var bare... det havde de heller ikke. Det var bare, fordi fangeflugten var jo oppe i de bjerge her. Og hvad det hedder, han blev fanget efter 60 timer eller sådan et eller andet, og han var nået 13 km hen, og så ham der ultraløberen, han sagde, jeg kan sgu nå længere hen på de 60 timer, og så tænkte han, at han kunne nå cirka 160 km. Der er en fin lille historie over det i dokumentaren, men hvis man kan lide sådan en dokumentar, hvis man kan lide at løbe, så synes jeg klart, den er værd at se. Det er ikke sikkert, du er så fanget, Christoffer. Den ligger på Netflix. Den ligger på den danske Netflix, og jeg synes, den er hyggelig. Ja. Den hyggelige lille dokumentar, især fordi ham, der står for det, han er meget ekscentrisk. Så. Men det er også med dokumentarfilm, der er det jo, altså til en vis udstrækning, så er det jo næsten ligegyldigt, hvad det handler om, bare at det er godt lavet og godt fortalt. Ja, altså ja, dokumentarer, noget spændende, noget kan sagtens være røvkedeligt, altså. Ja. Der er blandt andet det dokumentar med Tilbage til fremtiden, fansene, Back in Time. Den er frygtelig, ja. Altså. Ja, der er cirka en halv time i den, der er ved at se, men resten med de der fans, det er så uendeligt ligegyldigt for lige at blive far til fire, altså. Det er så røvkedeligt. Ja. Nå, jeg fik vist ikke sagt, den hedder The Barkley Marathons. Ja. Se den. Mm-hmm. Ja, okay. Eller se Dr. Strange, det må jeg så selv om. Nu er der ikke nogen af os, der snakker om Dr. Strange. Eller The Girl with All the Gifts. Eller The Girl with All the Gifts. Nu har jeg set både Dr. Strange og The Girl with All the Gifts, og jeg vil helt klart anbefale, at man ser The Girl with All the Gifts i biffen, og så venter med Dr. Strange, fordi at den her, det er altså lidt mere en film, der sætter sig lidt mere fast og rører en lidt mere end Dr. Strange, som man ikke kan undgå at føle er lidt et burgerprodukt. Et McDonald's-produkt. Det kunne også være, de kunne lave sådan en, hvor de blandt dem sammen i to film. Der er sådan ham, den rigtig flinke doktor, Dr. Strange with All the Gifts. Ja, det er jo faktisk den film. Julefilm. Det er jo faktisk den film. Ej, jeg vil sige, nu skal vi ikke til at snakke om den, men Dr. Strange er jo fint nok at se på det store lade, fordi der er nogle fede effekter der i. Ja, ja. Med byen, men det er bare, altså, det er bare, The Girl with All the Gifts virker som sådan lidt mere en lille film, som jeg synes, man skal prøve at støtte, hvis man kan. Helt sikkert. Dr. Strange skal nok overleve. Altså, det, ja. Må vi ikke høre, han har jo været en del af de gnævende filmnørder før. Jeg ved, at Gert, han var med at se den i går. Hvad synes han om Dr. Strange? Han synes helt klart, det var den bedste film, han så i går. Godt. Det lyder som en meget... Er der ikke noget brok, eller? Altså. Jo, jeg tror, du er den, der var glad for den, Marianne. Var du ikke det? Jo, ja, det er fordi, jeg synes, at det var rigtig, rigtig fedt, det der effekt. Og når jeg går ind og ser en Marvel-film, så ved jeg godt, at så er det nok ikke sådan, at jeg går ud derfra og tænker, nej, den har rørt mig dybt, den film her. Og så kan jeg godt lide, når det, altså, der er sikkert nogen, der vil være uenige, men jeg synes, at det var sådan ret unikke, de der effekter. Jeg synes jo, at de var fede. Måske minder de lidt om dem i Inception, det kan jeg ikke huske, men jeg var i hvert fald godt underholdt Og så, altså, så går der måske sådan lidt Marvel-pølsefabrik i den til sidst. Altså, hvor det er lidt den samme. Men jeg synes også, at det er en interessant... Altså, den første halve time, eller den første halvdel af den, synes jeg, især er rigtig god. Altså, jeg er meget enig. Altså, jeg synes effekterne og det syrede ved den her film er det bedste ved. Ja. Jeg vil bare ønske, at der har været... Altså, den bliver lidt for pæn, synes jeg, både i karaktertegning af ham, og sådan nogle af de ting, han går igennem, der er ikke sådan, uden at spoile noget som helst, men nogle af de ting, han går igennem, der er ikke sådan, hvor jeg sådan tænker, okay, det virker lidt nemt, den måde, han lige kom over det, eller den måde, han lige gik igennem det. Hvor jeg sådan gerne ville have haft, at den gjorde bare lidt mere ondt, og var lidt mere sådan, jeg ved godt, det er en Marvel-film og sådan noget, men jeg kunne godt tænke mig, at de lige havde strukket den lidt, og gjort den lidt mere ekstrem i alle, på alle måder. Altså, de der syrede effekter vil jeg gerne have endnu mere syret, jeg vil gerne have haft endnu mere af det, og karakterudviklingen, de steder, man var på vej hen med den karakter, vil jeg gerne have haft noget mere af. Men også bare... Den startede også godt med den der scene, hende og så, altså det starter med de der specielle effekter i London. Det kunne da godt have været endnu mere. Men de kunne også bare have taget nogle flere chancer på en eller anden måde. Altså prøv at lave en anderledes film, altså en film, som var speciel. Fordi ja, Marvel-filmen er jo meget ens, men der er jo stadigvæk nogen, som, altså Ant-Man var jo lidt anderledes, og Winter Soldier var lidt anderledes, og de havde bare nogle træk, som gjorde, at de var unikke, at det ikke bare var en run-of-the-mill popcorn-film. Og det er den her meget, meget hen ad vejen. Men den har jo nogle af de andre Marvel-film ikke har. Den har Mads Mikkelsen. Oh ja. Yeah. Var han, lavede han op til standarden, Morten? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Som er sat meget lavt ved dig, tror jeg. Ja. Yeah. I forhold til Mads Mikkelsen. Ja. Yeah. Jeg synes faktisk, at han fungerede udmærket som skurker i. Men altså. Yeah. Ja, han gør sådan, at han havde til det, som Morten gør. Mad havde til ham, som Morten gør. Han var hverken specielt god eller specielt dårlig, synes jeg. Det er rigtigt, ja. Jeg havde ham ikke så meget, som jeg ellers gjorde. Så. Det var godt, vi ikke snakkede om Dr. Strange. Ja, det var godt, vi ventede med den til en anden dag. Så, ja. Nå, skal vi sige, det var det? Nu har vi også, nu er vi ved at nå 2 timer. Det skal vi nå hver gang. Det skal vi. Vi mangler lige en ting, Christoffer. Du må vælge film til næste gang. Yes, det har jeg. Vi har faktisk... I får lige tagline her, så kan I nok gætte, hvad det er for en film. Lille Per. Juleballen. Where robot men and women are programmed to serve you. Romance, violence, anything. Jeg tror stadigvæk Juleballen, Nisle. Ja, det virker som den. Bare oversat ting. Ja. Nej, vi har selvfølgelig rundet Michael Crichton mange gange i aften, og vi skal se hans film. Han har instrueret og skrevet den her film. Jeg tror, er det den eneste film, han har skrevet og instrueret? Nej, det er det ikke. Nej, han har Runaway, er det også ham? Ja, et par andre. Runaway. Den kunne man også se. Nå, men vi skal se Westworld, fordi jeg er blevet ret vild med den her tv-serie, og så fik jeg en lyst til at gå tilbage og se i den her set for lang tid siden. Så vi skal gense Westworld sammen, så det glæder jeg mig til. Ja, den så jeg i sidste uge. Nå, men så er det jo så kan vi se den igen. Ja. Ja, ja. Jeg håber, den holder. Jeg synes, det var meget god sidste gang, jeg så den, men... Det er nok kan sådan en film, sige, det gør den. Det kommer til at snakke om, men... Okay, men det er jo nok sådan en film, hvor idéerne... Ja. Hvor idéerne måske er bedre end filmen er, så vidt jeg husker. Men det får vi jo se næste gang. Og det bliver også spændende at snakke om i forhold til, hvordan... I forhold til serien og sådan noget, så... Ja. Ja, det er så spørgsmålet, om vi vil spoil den, for det er ikke alle, der ser serien, men det... Ja, okay. Især ikke alle i podcastet, så det bliver så lidt spændende. Nej. Men super. Godt. Yes. Vel, det vil jeg se frem til at se. Jamen. Det vil være op til flere dage siden. Jamen. Det var det, jeg tænkte. Jeg tror næsten, Niels havde gættet det i aften. På en eller anden måde. Jeg ved ikke, at han har set, at jeg har købt den ind eller et eller andet. Så. Du har i hvert fald haft en meget i tanker den sidste par uger, kan man så sige. Ja. Jamen, Det er lige før, jeg formår at manifestere den frem i dine tanker, bare ved at snakke så meget om den. Så laver jeg en inception på dig, og så begynder du at snakke så meget om den, så får du også lyst til at se den. Det er også derfor, Morten har gensigt den. Ja, simpelthen. Jamen, jeg tænkte, jeg ville lige have den frisk, før jeg begyndte på serien. At så jeg den, før jeg startede på serien. Det var min... Ja. Ja. Yes, jamen, tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften.